الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل صدق الله مولانا العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دا سورت په سورته آل عمران سره مشهور دی. دیتا تسمیه د کل په اسم د جز سره وای دی کې د آل عمران تذکره ده. د نوم لحاظ سره د سورتونو ربط دا دی. په سورت فاتحه کې شروع وکړه دا یو اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله صرف ستا عبادت کوو صرف تا نه مدد غواړو د خدای توب په کارونو کې. نو سورت بقره کې وی لا نعبد البقره تا کما فعل اليهود موږ به د غواګانو عبادت نه کوو لکه څنګه يهودو کوو. نو دا پسې آل عمران دی. الله موږ ستا عبادت کوو او تا نه مدد غواړو. آل عمران عبادت به نه کوو هغو نه به مدد نه غواړو څنګه چې نصارا وغوښتو او څرنګه چې یهودو د غوا عبادت کوو نو موږ به د غواګانو عبادت نه کوو. واپسې سورت سورت نساء ده. من با د زنانه او حقوق ادا کو نحلتن شوق سره مینی سره دا سی بن کو لکه په زمانه د جاهلیت کې به کولا. نو پسې صورت تا صورت المائده دا مطلب دا شو یا الله منګه حقوق ستا چې توحید دې حقوق د بنده دا اومنل په مونږ باندې خوانچه د انعام راولېږه سورة المائده. واپسې سورة انعام دی. نو مشرکینو به ډنګر د غیر الله په نوم نامزد کول نامزد کول به تحریمات به کول نیازات به کول چې دا ټول شرک دی مونږ به داسې نه کوو. نو بیا واپسې اعراف دی اوګد صورت. نو دا لوز چې دی پوره که نو الله به د اعراف نه تا جنت ته بوزي. دا طریقه شوه. واپسې سورت انفال دی. پاسا د کافر مقابله وکړه هغه نه پیسې مه غواړه. پاسا د هغه مقابله وکړه او قواعد د جهاد زده کړه ډېر مزدار. او د کافر او مال چې ستا په لاس راغی هغه تا لا په شرعي قانون سره روا دی. او په شرعي قانون سره تا لا روا دی ځکه د کافر مال به حق سرکار ضبط شو. سرکار نه مراد د الله حکومت دی. نو صحابه او دغه سې وکړه خدای والا څه ورکړه ځان پوه کړه. نو انفال صورت راغه وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. واپسې سورې انفال نورو سورې توبه دا ګور د کفر شرک نه توبه او باسا که توبه دې او اخلا نو الله بتا تعفو کی. توبه پسې سورې یونس ته گورا یونس علیہ الصلات والسلام دا اللہ توحید بیان کو منن کو مننو اچھی بدبخت ہو نہ منل نو. نو یونس پسے سورت ہود دے. نو سورت ہود کے ہود علیہ الصلات والسلام ہوئی چھ زما مقابلہ کے ادرے گئے سو خوخ عزت سے پرواہ نہ ساتما سبحان اللہ سورہ ہود. واپسی سورت یوسف تے نو دیتا رب تی نامی وای یوسف علیہ السلام د مسلې اهمیت وګڼه نو په جیل کې هم بیان وکړه اعظم ورونو د جیل خانی آیا ګن خدایان غره دي که یو غره دي سورې یوسف نو پسې رات دې رات فرشتي نوم دې ګوره فرشتي چې دغه مقرر دي د الله د طرفه ستا نظام برابرې نو رات پسې سورت چې دې اغه تا سورې هجر وای سمودیانو نافرمانی وکړه تباشو ضرب المثل وګرځیدو واپسې نحل دې د غبین مچای په ټول کې خستا په عبرت کې بستا زما خبره دغه د وستا نو بنی اسرائیل ونه منلا الله وسره سوک دغه صورت وګوره بابا نن مسلمانانو ظلم ونه منو د الله قانون او کافر چې هغه ماران دي د ده یاران دي دا غوی ومنله دنیا مفاد لپاره د الله ونه منله ګوره الله څونه بې عزته کړه سپک سپور کړو تا ته ښکاري واپسې سوره کاف ته اصحاب کاف چې دی خپل بادشاهي خوشحالي هغه پرېښوده لاړل په غار کې پرېوتل ځکه چې د کافرو نه مجبورو شو او سره یاری نه وکړي نو کفر خواندان ماران دي نو څوک چې او سره یاران دي هغه مونږ ماران دي دا نیمه ته مونږه قران پاک ورساو دي ته رب ته نامي وای دي ته رب ته نامي وای د قران مشغوله ډیره مزداره ده ډیره مزداره ده د دین زول د سوره انفال نه راسته ده سوره انفال 88 ده دا سوره 89 ده مدینه منوره کې رب تن دا یعنی نزول مصحفی او ترتیب نزولی او مصحفی دي کې فرق ده د دې سوره داوا صدا وغوته کې دا ډیره خدا داود صورت اثبات د هغه سلور اصول ده چې په صورت بقره کې ذکر کړیو په زیادت د توضیح او د امثله سره چې الته نو رد شبو کې چې واردیږي په توحید باندې عیسی علیه السلام دا وکړه مای مریم داسې وشو زکریا علیه السلام داسې آل عمران او دا چل دی او دا چل دی لکه څنګه د شرک خواندان د شرک لپاره پرتوګ جوړه نو د شرک پرتوګ نشته دی نو زیادت د توضیح دی امثله چې بیانې ارد شبهو کوي جواری دیږي په توحید باندې مناسبت د دې صورت د ما قبل سره خده وکي دا خده ها دا صورت متمم د صورت بقره دی په زیادت او بست او توضیح کې دا غسلو رسول چلته بیان شو توحید د الله رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله هر ثانی امید دا اولو یا دا سره وته کا کته خپکه نه چې نصرت د الله چې دا غی سوال په خاتمی د صورت بقره کې شو دا نصرت دا الله حق دے دا لپاره دا غچا چغه وی الله لا اله الا هو دا صورت ابتدا کی فن انتها کی وی فن سن علی القوم الكافرین پرونه اخری سبق دا هو ګور زمو د جمعې چټی نه چټی به کله چې سترګې اوتړلې شي زن اوتړلې شي بیا به چټی وشي دا دونه اهمیت لري نو چې کله دا د قران درس نه نو خلک به قبرونو ته سیده کوي رکوګانی وکړي پیرانو ته به سیده رکوګانی کوي سرکته د غبره کنه چې دا واوري ټیک ټاک بشي بس دا علاج دی تبوا ډاکټر چې انجکشن ولا ګولې اته ته وي دا مخره دا خخره انو خوش وي بیا ته پوسو کو ته څنګه وي خیمه وي بس دقه سي خدا پوئیگی کنا کفر خواندان ماران دی ستا سنگا یاران دی اغون اغواری اغون اغواری تبا کلا پوئیگی نو نصرت دا اللہ تعالی چی دمخ کی صورت پا تتمہ کیووی فانصرنا علی القوم الكافرین دا دا لپر دا آغا چاچی غوی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دا ربط شو کتا خپکی گی نا نو بل یو ربطوم شتا دے ختام پا صورت بقرہ کی یہودو تاو تاولی دا نو پدی صورت کی نصاراو تا دے فسنی علی ثانیا نو آغا دویم فرقی لپر دا ذکرو کتا چا تخپر نیشی یاداسی ہوئے چه توحید پا حجج و دلائل و براہین و ثابت شو نو احلی کتاب ہوئے چه عیسیٰ ابن اللہ دے الہ دے داغن افعال دے الوحیت سادر شوی دے اگو دا مادر زادرون دے سمکا بابا غن دے سمکرے اللہ سمکرے داغ موجزہ ہوئے دا سی ہوئے کی کڑاخ دے ہو خزی تا مور ہوئے مور تا خزا ہر چا خواد تا مزا ماشاءاللہ پا دے سالم دنیا دا اسمان زبکی ترمند دا قرآن دا درس نا بل خشه نشته ده بیاو پسی حدیث دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو توحید فبراهین و حجج و ثابت شو نو اهل کتاب ہوئی جیسا ابن اللہ دے الہ دے دا غن افعال دا حلیت صادر شوی دی دا چلی کریو دا چلی کریو دا چلی کریو دا چلی کریو نو بابا دا چلی چی کریو نو دا داغا موجزه وان موجزه خدا اللہ کار دے دی نبی پلاس سادره ای چی دا دروغ و پیغمبری داغا پلاس نو سادره ایگی نا دا دروغ و پیغمبرانی چی جو کری دی نو سوکوی یرا موجزه و خیا نو اوی موجزه نیشتا دی دا دی مولیانو زن نویلی زن ندی ویلی استا تجو تا پیغمبر وی آغا پویگی نا پس بانی دا سوای خبری که دا د قران درسونه ولی بندي دا غلاس پیازيږي ته چرته خپه نشي نو په دې صورت کې رد غشوبو کې تفصيلي نو فتصلت بالبقره ته دا د بقره سره متصل راوړو ماشاء الله التوي فنسنا على القوم الكافرين یا الله موږ د کافرو مقابله کې ودري د زموږ مدد او نصرت وکا نو پدی صورت کی وای نصرت را گئی راضی با خوف مزی سرا ماشاءاللہ مخکی ہوئے کافر مقابلہ کی اللہ نے مدد گوخت استادوی کافر سوک تھی گورد کافر نخ کرشتے نئے لکشتے نئے اگدو گوگو نشتے پوشلے نو دقا بنی آدم دی واقعی دی خرابی دی دغه بنی آدم دی خو عقیده خرابی دی زما خیال سره ته جو پوه شوی دی صورت کې حصے د قصی دی قسم اول دا اول سر نواخلا 63 پوری دا ترجمه کې چلتے چلتے ز بیانوم با انشاء الله هغه وجه دا دا چې ټیم کم دی د ختمولو غم دی نو پا دی اول حصہ کی درے ابواب دی باب اول دا اول سرنا تلس آیات پوری پا دی کشپک خبری با بیانی چلتے چلتے ترجمہ کی بسرگند کم انشاءاللہ نو یو دا دا دعوی اصلی دا توحید دویم پاغی دلیلونا او درم تخویف دنیاوی خلاص بنشے او اخروی تخویف التبهما پا جیل کی شے اگر جیل د اور دے سلورم خبره پر دی اطلس و آیاتونو کی بس بیانی دفد شبو چی پو توحید واری دیگی چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ و تا کتابونو سابقاو کی ابن اللہ ویلی دی اکور نا خوا ابن اللہ ندی ویلی حاصل دے جواب دا الفاظ چی دا پو انجیل کی متشابہات دی پینزم تعلیم دا مومنانو پو وقت شبہاتو کی اہل زیغ پا شبہی در کئی نن سبا دلوم مسلمان د خدای قانون نه مني او غیل لپاره شوبه جوړی کړ دی غنه بالا دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے نو الله وته دا چل دے او خو په سالم دنیا باندې دا سی افات اوله او ځکه نو استه زوای جنه د پوترا سوایا کنه الله نه مني نشپګه خبره تزهید بنه دنیا دے د دغه اول باب په اخر صد کې تزهید من الدنيا. اګوره د دنیا سره دومره مینه مکوه ها. اسی تا با گنگوڑ تا کتلی چه دا آغا دیر مینه دا. او مینه خدا و آغا نا غل چاپیر دی. دا آغا نا غل چاپیر دی. اتا چه او منی تا نا با گل چاپیر دی. او تا دا گل دا غل فرق نشی کولی. دا اول بابو. باب ثانی دا شهد الله نا. قل اللهم مالک الملک تباو رسیگی. آغا آیات نمبر چه دینو 26 دی. دا چلتے چلتے تا تب بیانوں میں انشاءاللہ. باب 40 دا قل اللہم مالک الملک 26 نواخلا یا اہل الكتاب 64 پوری بچلی کی اس پا دغا 64 کی بسو آئی دا با انتا ویمدتا دیر خوائی او دا پا دی طریقی سرا قسمون دی تجر تا خپا نشی په مقدس مکان د قران نه د خدمت نه بل د ثواب شې نشته ده. مجدد الفسانی سرهندی چې هغه لوی پیر تیر شوی دی دغه الفسانی او ډیر لوی د کار خاونو هغه وای د دین د ترویج لپاره دینی درسګاونو لپاره یو کوڑی چې خرچ ورکې یو کوڑی لکه معمولی شه یو کوڑی ببل نیت بانی دغه دین کې کتب لکھاو خرچ کا یغنه دا یو کوڑی غوره دا زکه په دې سره دین ژوندې کیږي. نو حق پرس علما دینی مدارس خانقاهونو مرکزونو د دین د دې په ذریعه دین خوريږي تا تخکاریږي. نو دشمن سړی دا نو معاف کوي دی وجنه چل ټوټ کې وته جوړي دا چل دې دا چل دې. نو دینی مدارس په دنیا کې چې څومره دي د حق پرستو اغه سره تعاون کواستا به دنیا مخایسته شي استا به اخرت مخایسته شي ان شاء الله تعالی. دنیا به مخایسته شي اخرت به مخایسته شي. سورت آل عمران مدنی دی دا یعنی 200 آیتونه دی او شل رکوعان دی ماشاءالله. انفال نه پسته دا نواسی دی مدینه منوره کې پدې کې ټول کلمات چې دي 3480 دي. پدې کې ټول کلمات 3480 دي. پدې کې د حرفونو تعداد چې دی نو هغه 14520 دي. پدې کې د حرفونو تعداد 14520 دي. سبحان الله سبحان الله. یو حرف پلسته بیا خدا مسلمان مسته بابا دا تاله بسته تجلیگای انشاءالله نوغا عباسته گورا دل پکارا و دسته دا چی واوری تبا خوشحاله شی. تلاوت کې یو پلسته داغی ترجمه او تفسیر داغی مقصدونه داغی اسرار و رموز او نکته چی ده اقا خلا جدا خبره ده. دا د قران درس نن په دنیا کې د کافر او د کافر ملګری نه قبلای نه قبلای نه قبلای. د دې ابتدا په یو زمانہ کې خاندان د ولی الله کړي وا شاه عبد القادر موجه القران او ترجمه د قران هغه ته امام المترجمین و بابا خوشاله بای. بیا وروسته خلق راغی غي مهنت وکړه. بیا یو دور کې شیخ دغه راغه رشید احمد غنگوهی راغه داغه په شاګردانو کې شیخ الهند راغه مولانا اشرف علی صاحب راغه شیخ یحیی راغه وسره مولانا حسین علی راغه رحمهم الله رحمتا واسعتا هغه بنیاد کې خو نو شیخ الهند د انګریزانو په جیل کې په جیل کې و چې آزاد شو نو شاګردانو ته ووی چې زما ذهن دې ته ورسید چې د قران پاک خدمت شروع کړي ترجمه او تفسیر. نو بنیاد دا وینا شو مولا حسین علی رحمه الله خپل شاګردان پوکړه دا وو په ذریعہ باندې په دې دنیا کې درسونه شروع شو دا نو چولولو کارو دا نو دا آل عمران شروع شو. د دې اوله حصہ چې کوم دا ګورا نو دا 63 آیات تبرسی 63 آیات تبرسی ته 63 آیات راوړاوا اوله حصہ 63 آیات باندې ختميږي لکه ته ګوره نو قل یا اهل الكتاب برازی د دې تفسیر چې واوري ستا به ذهن بالکل صحیح شي بیا د دې 63 نواخلا 102 پوری تا تبخ کاریږي 102 لکا لن تنالوا البر چې شروع شي 102 یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون او ایماندارو الله نه ویریږي په حق دی یری دلته وی په حق دی یری بلځه کې وی مستطاعتم نو دا خو پرزول جوړ شو حق تقاته دلته وی بلځه کې وی چې مستطاعتم دې کې نسخ نشته ده خامخا منسوخ کوم په کې نفع نشته ده حق تو قاته تعلق د عقیده سره د استا په یو روپې نه لګي امستاتاتم چې دین د هغه تعلق د عمل سره ده نو کچره او داس نشي کول نو تیمه مو امستاتاتم دا معنا ده په لړې موز نشي کول نو کینا لکه انا سیبا ماشاءالله ماشاءالله لکه دغه سی احکامات سونه چې دی هغه پاغي کې راغله نو دا قسم ثالث رابع د دې دنه په مخه شروع دی ترجمه کې د واضح کوم ان شاء الله پدې کې اول باب چې دی دا با آیت نمبر 18 تر سي شهد الله انه لا اله الا هو دا باب دویم شو دا باب دویم شو ته چې ګورې او پانه روسو تا ته به دویم درېم باب ښکارېږي قل اللهم مالک الملک دا هغه 64 پورې دی او تا راجمع کړو په دې صورت کې دعوه د توحید مقرر ده د کشپک ځله به راځي نو ته چې اول سر کې ګورې دویم آیات الله لا اله الا هو لایق د بندګۍ یو الله دی نو تنو نظر نیاز خود قبرونو ورکه خطا شوی خو نه اته خسیدی ټیټې دل قبرونو ته کای نو قبرونو ته ټیټې غمو سیدی رکو مکا فتول قدیر کې میرخات کې وای چې کوم کار د سنت نه ثابت نه دی نو په قبرستان کې به نه کای دا د قران درسونه چې شروع شو خلک پوه شو سیدی به کولی رکوګانې به کولی لګیا به بابا زما تا تا ستا الله تا بابا ته نه دی خبر وهم ان دعائهم غافلون دې چې غي وباسي د دې وجه دا و د قران درس نو چې قران درس شروع شو رحمت باران شروع شو دا و د توحید الله لا اله الا هو ان دالک اول زل شو ته چې ګوره په چی آیات کې لا اله الا هو بیا رازين او دا سمره ده دلایل عقلی بیا سمره ده دا لکته په اشاره به کنن وغینا کوچ جوړیږي مکن وړي خزي خوري او سړي وګوره هنګله ته جوړي په سمسه لړي لګیا دي ته خو پوه شوې اغینا ماسته څنګه پاسته څنګه پاسته وړي هغه شملې الله زمیدار لا چې پټی ته په ګرمۍ کې ته شملو شملې یو سي سیموټو ډوړای الله هو دا غرب باخي جي ها وګوره چې تا ته سویم دا صحیح ویم ان شاء الله زستانو کریم ګوره نو کار اکثر تر ها غواړي سو غواړي چې غونه کیږي وګوره زه تا نه غواړم لګیای ما دا سمره شو په دې 18 نمبر آیات کې ګوره اعظم طالب ورور نو په 18 کې به بیا داوه د توحید راځي شهید الله انه لا اله الا هو دا داوه د توحید شو الله یو دی الله یو دے الله یو دے الله یو دے په فلو کارونو کې یو دے نور خلق ګن شي دي او نه د خدای توپ په کارونو کې الله یو دے انه لا اله الا هو دا داود توحید شو زما خیال سره ته جو پوه شو په دې چې بي سياد کې ګورا وا ثاني برورا ته چې نه ششم کورا قل اللهم مالک الملك تو تل ملک من تشاء اے دا بادشاہانو بادشاہ تا بادشاہی ورکای چا تا دی خوخی بادشاہی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لورکلا دا مانا ابن عباس سیب کری دا بطوری مثال دا وطن زی او تکوائی پختو کیوائی تکوائی تکوائی بادشاہی دی چان دی خوخی دا یهودو نا دی واغستان نبی علیہ السلام دی ورکلا ته عزت ورکای چاته دی خوخی لکه نبی علیہ السلام دا ملګری ته بي عزت کای چاته دی خوخی سوک عبی ابن خلف ګوره دا بي عزت شوده په توری مثال د بیا تی کل خیر ستا په لاس کې نه په نقصان دی خیر وو دی خیر په سی توای لیکل دا ولی نو خیر وو جو اشر په تقیاس کا کنا ول قدر خیر و شر من الله تعالی لیکن د خیر نو مخلی د شر نه اخلی دا ولی کې دې شي ظاهر کې شریف کې خیر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله یو زنان دا امور پلار مړ دي اپوښلې بچی نشته ده انا صاحب خاوند مړ شو ګوره ظاهر کې تا ته شرخ کاریږي دغه زنان بل ځکه نکاح وکړو د عالم په کور کې عدالت بچیو شو عالمان حافظ حافظان قاریان محدثین مفسرین شو تا سره مشوره کوم خیر دے که شر دے سبحان الله سبحان الله نہیں ہے چیز نی کمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں دا قدرت پا کارخانے کی طول اور سخدی تا تو سب پتا دا چی بدی ذات پدی اللہ پوئی گی دا داود توحید را لتا واوری دا ما یقین سره تا جو پوه شوی تا دا چون ست روانا و زستانو کاری ما تا تا بخ کاری گی پا چون ست که بیا بخ کاری گی قل یا اهل الكتاب تعالو الى کلمت سواهم بیننا و بینکم اللہ نابود الا اللہ دا تفسیر دا کلمه شو دا داود توحید را اللہ کتا پوه گی دا صورت چې اختتام ته نږدې شي نو 109 ګورا 109 ګورا وا زما تاریخ ورورا خبره غوړه کو افریقی د سپوره ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله الذی اسمان و زمکا نتا لدی نما لدی از فضل داوی مکا فضل داوی مکا مکا نو نبی علیہ السلام تنی تنهاو پا سالیم دنیا غالب که نبی علیہ السلام دا غمل گرو خلکونو پیسی نا غستی خان زان پوکا زان پوکا زان پوکا دا کار سر کار ده ماشاءالله وللہ ما فی السماو داود توحید راغلا ویلاللہ ترجع الامور صورت اخلاصی گی نو کتا گوری کنن استا خبری بغوری یقی که بنیس پوری 189 تا ته بخکاری گی خب مزی سران دعوه دو توحید ولله ولله میراث السماوات والارض خاص اللہ لرا هر صدی 189 ولله ملك السماوات والارض خاص الله له بادشاہی د اسمان د زمکه دا په سالم دنیا مرض را او سزت سو وای ته ډیر پهلوانی ته ډیر پهلوانی او ته ډیر پهلوانی ولله ملك السماوات والارض ملک د اسمانو زمکه الله لره دا داود توحید شو شپږ زله خوند وک دا په دې طرح سره وایا په دې معنی الله دلایل پیش کړی دي ډیر مزدار دوه یاد ته ګوره الله لا اله الا هو الحي القيوم دا دلایل اقلیه شو الله لایق د بندګۍ دی هغه ژوند دی نو زه او تم ژوند یو کنه خو دی یو پیسې نه یو اوس پوجي الحي والقيوم مدبر د مخلوقات ته نو دې پسې دا چې ګور مخامخ پتا تخکاریږي عقلي دلیل دویم دا د وخت نجران تردید دی اگر اغلی او دغه قسم د تکړه لا نه ده نو د عیسی علی السلام د خدای ته ست تذکره کول په درو غوای که خزه د مور وای مور ته خزانه مور خو خزانه ده او د پنځه خزانه نو د تبسو وای هو جاهل دی آیت نمبر 5 ګورا ان الله لا یخفا علی شیء الله غزا ته چې پاغه څه شی پټ نه دی نه پزمه کا نه پاسمان دا دلیل عقلی شو چې ګورا الله تصویر جوړی د بچی د مور په خېټه او غوکه د سېټه او غوکه د سېټه کیف یشاو څنګه چې د الله خوا غدا دا څنګه چې کیف تشاو لا اله الا هو العزیز الحکیم دا سمره شو وی پای او شار بل مکنی را او اخ کل آه آه آه اس پی پوشوی دا سبق تی خواه تا تا او گوره ستای سکول سبق تا او گوره او دا سبق تی لا اله الا هو العزیز الحکیم العزیز فی ملکی الحکیم فی صنعه جس کئی حکیم دی دا دلیل اقلی درمو په دې 18 کې ګور ازما طالب ورور عقلي دلیل با تا د بل یو ښکاریږي عقلي دلیل د الله پاک په یو والی باندې شهید الله انه لا اله الا هو نو ګور قائما بالقص دا دلیل عقلي شو دلیل عقلی نمبر 4 شو بیا سمرا لا اله الا هو العزیز الحکیم د عیسی علیہ السلام د مریم او د زکریا علیہ السلام عبادت مکوا غلوی خلقو خلایق د عبادت لوی الله د بل سوق نشته ول نه پویږي ګور چولول سره پته نه لګي پیس د کول سره پته لګي اوس دا 24 ګور اعظم رورا 24 کې ګور اعظم رورا قل اللهم مالک الملك دا دعوه دا توحید سوا و سر دلیل اقلی دی او دا بادشان و بادشاہ عرص تکای پس علم دنیای چی کم دین و اغا وارلس دی که وائرس دی پوش لی کرونا دا که کرونا دا دایرا و سر زکنه جنه دا پترا جب کترستا خودیر لوی زور دی کنه اللہ سر او چلاوا الله چې چاله وجنی انتې موجنه ذات څوک کنه ګوره درس د قران سره به مس شي ماشا الله دا دلیل عقلی شو دا پینزم اتو عزو من تشا ته بادشاہی ورکای چاته دی خوخی ته بیزته کای چاته دی خوخی وګوره ځان ته به د نوم مسلمان وی کافر نه به تمه کوي راکه بابا دا طریقه نه ده دا د عمر نه ازده که دا د ابوبکر نه ازده که دا د عثمان غنی ځین نورین د علی المرتضی نه ازده که ګل به شي سبق شروع شو ښه دا شپږ دلایل عقلیه دا شو وپسې 27 ګوره تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل دا دلیل عقلی دی شپره والی رد را والی په دې کې حکمتونه دي کروڑها حکمتونه دي بندن پويږي نو بندن پوي ګنده به څنګه پويږي ګندا د ګن په کار کې لګیا دي تا به زما یقین سره چینجی لیدلې په شکل کې په دې غلو ګندګۍ کې زی او راځي دومره خوشاله دي دومره خوشاله دي چې سړی اړیانی کې ګنګوټ په دې لیدلې اوس په شکل کې وګوري د بازو شکل تک تور دی د بازو شکل چې دې تک شین دی ا د دواړه د دو پارتنر شپ ته یو بل سره ها دو ګندګۍ سره کار دی دلیل عقلی نمبر 7 طول جل لیل فی النهار تجد خفن شی داونتی سوم گور مخامخ بتا تخکاریگی و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض دا دلیل عقلی شو پس مکا اسمانونو چی خبردار دے اغا یو اللہ دے اغا یو اللہ دے اغا یو اللہ دے چې پس مکا اسمانونو خبردار دے ادب نه ادم چې تبردار دی د دلاس کې هیڅ یې نشته د بدغه مزدوري کوي والله ولا کل شی قدیر دا د وخت نجران تردید بکاو چلته دا 40 نمبر آیات ګوره تا ته بس ښکار شي مخامخ. قال ربي ان يكون لي غلام. زكريا عليه السلام وي الله زما الگ څنګه کی زه اسم بوډا هه زه بوډا ما زما بچي څنګه کیږي. نو په خپل لاس کې کی اختیار وې نو بوډا په کې خدي کې په نو جوانای کې زما اتیا کال نو عمر وخت دې په دې اخري وخت کې خدای پاک نو سیره کړ مخ کې خنو خو کنه تا بس کړی وکنه چې وشي نشي کېده. نه نه نه نه زنه مایا ګوره دا سبق ته دا سي سبق پروي زمين بل بتوني ني آیات تا گورا تا تا بخکاریگی 29 تا تا بخکاریگی تا با گوری 40 نمبر آیات کیوئی کذالک اللہ یفعلو ما یشا مقصودی قید دیتا ہوئی دا مقصودی قیدونا انکا سمیع الدعا واللہ سمیع علیم وینی اعیذ بها بک و ذریتها دارنگ ان اللہ یرزق من یشا بغیر حساب انکا سمیع الدعا انك انت السميع العليم يفعل ما يشاء دي ته مقصودی جمله وای ها دا بار بار ذکر اوړي چې دا آل عمران لایق د بندګۍ نه دی غلوې خلق ته دي 47 کې ګوره ازما طالب اوره 47 کې قال كذلك الله يخلق كذلك الله يخلق ما يشاء كذلك بزکوی چې مای مریم سره خطاب دی يخلق ما يشاء داغه مرزی دا بغیر د پلار نه پیدا کوي ادمي بغیر د مور او پلار نه پیدا كذلك الله يخلق ما يشاء اخري صورت ګورا زما رورا او کنا 179 آخری صورت کی خلاصی گی تا تب دا سی مزدار خکاری گی خوا وللہ ملک السماوات والارض دا دعوت توحید دا دا دلیل اخلی یولسم شو ان فی خلق السماوات بارا بشی دا تا تما صورت راجم کا دیتا نوکر وی نو نوکری چانا اخلی کنا نو ٹیسٹنگو کا دا صورت واپس کا زمان مولانا ادریس کاندلوی دا دنیا لوی عالم چه جامع اشرفیہ کی شیخ الحدیثو او سل کالمخ کے پدالوم دیوبند کے شیخ الحدیث شیخ التفسیر ہو داغ تفسیر دے معرف القرآن وی بقرہ کے دادم علیہ السلام دا پیدائش ذکر ہو تاواورے دا پدی صورت کے دے عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش ذکر دے نو آدم علیہ السلام پیدا کر بغیر دا مور و پلارنا نو عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر بغیر دا پلارنا زکنت سویلی شی لایق د بندګۍ سوک دی هغه ذات دی چې دا کار کوي. قبل د تا وایم ګولا نو غوږ کېدا بقری ابتدا د متقین نشو د بقری ابتدا د متقین نشو هدل للمتقین د دې انتهاب په متقین او شی ته جو ته ګوري ته تبخکاریږي. نو تقوا دې ته نه وای چې اسی جامع شنه واغوندې یره چې زما پیر کامل لې ها نا پښتو جامو نه کیږي ها د غشنو جامو والا د تورو جامو والا تلل شي پوره. نو آغا امامان دا حرمینو چی دی آغا اولیاء دی علماء دی عقائد دی توحید بانی دی ال تا یو لاک ثواب ملاوی گی مسجد حرام کی نو دغا چیوین دو تشریف یو سی دا امامتای ادری دو وقت کی کتا لیٹرین تا ٹکا ٹکا نو چی موزو شی بیار آغی سیب را آغی سیب یو لاک ثواب لوڑا شو ولی زکتے پا شیر کی اختاو امو اختاو شرک اختاو امو اختاو نو اغا دا غزه علماء اغا دا اللہ اولیاء و تسپک کارشو دیو اخبر اسپک دیخوا. الف لام میم پدی یو الله پویگی لا یعلمه الا الله پدی یو الله پویگی بل سوکنا الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا یغدو بنده گئے دے غصر شریک نیشتی الحیو جون دے دے دا داغ صفت ذاتی دے دا ختمی گنا القیوم دا برد مخلوقات دے پس علم دنیا غور کوا تب حریان شے مدبر دا مخلوقات دے دا دلیل اقلی شو پا داوی دے توحید بانی نزل علیک الکتاب پتای کتاب را لګلې ده دا دلیل وحی شو بالحق په حق سره بالحق متعلق ته عامل مقدر پوری متلبسن بالحق متلبس ته په حق باندې او مصدقا متلبسا ومصدقا مصدق ته د حق چې دین مخ کې دي دین مخکی دی مفسرین لکی چه مراد دا دین داده چه اللہ حس نبی نده لے گلے مگر اغا دعوت دا توحید ور کرے دے اللہ حس نبی نده لے گلے مگر دعوت دی ایمانی ور کرے دے او تنزیح کر دادا اللہ دا ذات دا حاغنا چاگ سر مناسب ندی نو تاول شریک پیدا که بلچا تعلیم الغیب حاضر ناظر وائی او بدبختا او بلگی پتا لختا ایجا ناخی ایجا ناخی دا سی مو آیا سوالاک پیغمبران ټول دنیا تراغل دی تصنیف کار پاغه وخت کې نو چې د چیک کتاب به کتلې موبایل نو چې ټلیفون وکړ او بیا د یو بل خبرونه خبر نه دي لیکن ټول یو خبره بیانې ماشاءالله یو خبره بیانې مصدقا لما بین یدی وانزل التوراة والانجیل دا دلیل وحی شو تورات انجیل را لګلې ده پای کې دا الله خبرې دي من قبل او په وا هدایت لپاره د خلکو فرقان را لګلې قران ته فرقان وي زکان چې د حق او باطل جدای کوي زمون په دی الله وګي سره د داوی د اسلام نه قبرونو ته وسی دی کولې ایا بابا حشا جمال د پتر رتالالا دق بڑے گانو پاوی خلی کی بیغاق نو یا بابا شا جمالا دے پتر رتا لالا نو خبرو کو چالا خبرو کو چالا نا نبی منی نا مالا چلا نمائی خوا درس دا قرآن کی زن مسکا وانزل الفرقان ده حق و باطل خی سجا الله تکوا رکو الله تکوا نظر و نیاز ده الله وکوا غایبانه حاجتونو کې یا الله ترا مدد شي غایبانه نه کنا تاو ایمان ګډ چای راوړه راوړه دا غدنده شرک نه دی شرک نه دی دا ټول دنیا په دې چلیږي ان الذين كفروا بآيات الله اكسان چې کفر وکړو په آیاتونو د الله او د نجران مراد دی ابن عباس وايي دوله پر عذاب سخت دی الله دې عزیز زبردست انتقام خوند بدلی ګور په ټولو دنیا باندې داسې اوبار واستله چې ټول ځان ته سوایي نو موږ ځکه نه ته خو ځان ته سوایي دلته سوایا دلته سوایا د جاب کې مقصد دا د جماعت سره پیسې په لاس راشي د پیسو ګنګټه وکي ګدا دا آیات چې د دې متعلق بیزاوی کې وایي چې دا هاذا احتجاج علی من زعما ان عیسی کان ربا دا رد پغه چا چغوی عیسی ربو بابا عیسی رب نو وفد ندران لما حاجو فی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وفد ندران چکل جنگو کو او مجادلہ اکراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر نزلت سورتو دا سورت نازل شو من اولیها الی نیف و سمانین آیتا سل پاسات یا آیت نرال تقریا لما احتج علیہم اغو چې سویلو دا غوره دی دا جامع البیان کې راځي دا بیزاوی کې راځي دا په دې ټولو تفاسیرو کې راځي الله عزیز ذو انتقام دے وفد نجران وفد نجران حضرت محنتو کو صحابه محنتو کو د محنت نتیجه دا شوا چې هر زیتا بیان ورسه جمعه پر از دو میاشتو نظر درس کوم د بخاری شریف د ماسپخین د موز د جمعه بعد نو ډیر خلق ناستی یو تن دا غنم عبدالله دی هغه د بخاری الفاظ وای او ما و تغوگی خی کم دی که ضرورت تی زواتوی مداد داسی کلا غووی شیخ داد داسی نزویم داد داسی سبحان الله سبحان الله کم بخی اسباب سنگ جور شو نجران والا ناجیریا والا شام والا داد دی ملکونو کسان دا بخاری دارنگ دنورو کتابونو درس او رئی ما و تغوگی خی خشوه که بدا سبحان الله نو دا وفد نجران ساٹ کسانو دا واقعه دا فتح دا مکینا روست شویده سن آٹ حجری رمضان کې فتح دا مکین وشوا بیا و پسی سن نو حجری کې دا وفد را غل ده زکا وفود فوجن فوجن براتلو ایمان به قبلو زکا پتا و لگی ده کنا نبی علیہ السلام دنیا نگتلا دا غمل گرو اغو دین گت توحید گت نو اگتلا ایشو نو وفدون براتلر ازا جا نصر اللہ والفتح و رایت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انہو کان توابا دا اصول تا کدیت ضرورت نشتا ده دقشان دا اوش دا وفدون براتلا نو وفد نجران راغه نجران یمن کې نږدې زید طائف نه چیزی نجران تا زه په دغه غاړه باندې تلم دا 60 کسانو چیده چیده ځان ته سوي پدې کې 15 کسان چې وو هغه ډیر عظیم شان او داغو په نسبانه نو زمون په نسب دیو پیسې نو ځکه چې هغه دنیا طلب کوله پدې کې 3 کسان داسي وو چې هغه ځان ته سوي په 3 کې یو داغي پوپ بروزنی ټوپ پوپ بروزنی ټوپ د عیسایانو بادشاہانو به د هغو دومره قدر کو حد نه سیوا دنیا مال دولت یې ول ورکړی وو دار روانو د نجران نه نو په دې راتلو کې اوس د هغو پروګرام دا دی چې نبی علیه السلام سره مناظره کوله نو راغلل په لاره کې د دوه هغه مشر چې وو پوپو هغه ته ابو حارثه ابن القمه وایي دا سی نوم رازی بل داغرو رو داغنون کرزو چلتے چلتے پا یوغار را روان دی مدینه ترازی مناظره کئی دی نبی علیہ السلام سر دا تفاصیل دا واقعی طولو لیکل دا یو تی خالی تقریبا نیشتا دی نو داغا مشر چه دی قچر تکر او خورا هر تفسیر کشتے معارفینو کمشتے تکره جو خوالا نو دغه پوپ بروزن توپ دبر نراشتاو شو کتا بزمکاو لگیده کتاو لگیده نو وسراغ کرز و ددرور کرز ابن القما نو اغا خیره وکری وی من که چکم ابعد دی اللہ دی حلاک کی دا خبر دا وریدو قابل لا من که چکم ابعد دی دا اللہ دی رحمتنا اللہ دی حلاک کی نو ابعد نبی علیہ السلام تا وی من کې چې کوم ابعد دی د الله د دین نه وګوره دې ته وی الټا باس هر یو زما د غوا غلان لوی ده پېپ کې دې پېپ کې هر یو دا سوای دا ټول خطا شي وی دي من کې چې ابعد دی هغه د خدای هلاک کی نو هغه پوپ چې بروز نه ټوپ هغه وی بد دی وی رورا وی ولی یا غد الله نبی دی هو هو یعرفونه کما یعرفون ابناهم من چې وس خزو مناظره لا ناغد الله نبی دی نو به مناظره لوري زی من چې چاس خ مناظره لزو نو اغا سردار انبیا دی غد الله نبی دی مخکنو کتابونو کې دا ذکر دی نو غرور وته مقابله لوري زی نو هغه پوپ بروز دی ټوپ وای چې مونږ ته د عیسائی بادشاهانو د طرف نه لوی دنیا ملاو ده توجه نن سبق د توجه دی مونږ ته د عیسائی بادشاهانو نه لوی دولت لوی مال ملاو ده نو هغه رور ته وی رورا کومګه ومنو نو دا زمونږ په لاس کې چې سدي دي کې به ش نه وای مونږ پوه شو ایک دوونه دوونه دو دوونې چار مږته دنیا دولتونه میلاو دي نن هم چې څ کوي دولت لپاره کوي نو دولت ل به دوله تې رواچی د الله قرآ مخلوق ته اوه سوه چا نه سم غړ کم سړی چاگه ده قبر ده عذاب نه ده حشر ده عذاب نه ده آخرت ده عذاب نه بد شو نو بس داستا چه ده گٹه شو نو که پزرگاو و پلکاو خلق سم شو ستا کم نقصان ده ستا خودش فیده ده ماشاءالله اگه کرز ابن القما خپل رور تاوی چه تا پا خپل داسی وی نو ده خجود ده غسی شو بیا من لسرو کاوت ته نو داغه هدایت الله نصیب کړو نو ټوکر ټکر خړل د قچر هغه سبب شو بدو ته وي تاسو کینه لغونی آرام کوي دا 60 کسان دا یو تن روان شو یهدی من یشا او په منډه منډه اورا سید اچ اورا سید دربیل سلام مجلس دا وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا نور کټاسری یو کم شپته کټاسری دا رستو راغله مناظره شروع شو ا دا سله پاسا اتی آیاتون ها به زاویو وای او خازن وای چې دا د وفد نجران په تردید کې راغله دا نور و نه منلا ويذل من يشاء من كان اهلا لذلك اغه یو له خدای پاک نصیبه وکړه په صحابه کې شو دا سن نو هجری چې د نبی علی السلام دنیا نه تلل به لږه مده رستو کیږي دا دغه واقعا ده دا میته ته وې نو مال دولت لالچ داش شه ده نن هم دنیا په دې مرض کې مبتلا ده د دنیا اولو سی د کولو لپاره د کافرو په مخ کې تیتیږي تیتیږي او تیتیږي نومي تیټه دی نومي تیټه دی آیات ته وکی دا ان الذين كفروا هاغه کسان چې کفر وکړ پایتون د الله ابن عباس وی وفد نجران مراد ده زما بزرگان تخصیص هغې پورې نشته دی العبرت للعموم لفظ لا لخصوص السبب لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام د وفد نجران په تردید کې دا راغله هغې وی عیسی علیه السلام لایق د بنده گئے دی زکریا علیه السلام مای مریم دا غی عبادت حق دی هغو وی نو نبی علیہ السلام و تدایتنا وارول ان الله لا یخفا علیه شیء دا دویم دلیل عقلی دی الله باندې څه شی پټ نه دی نه په ځمکه او نه په اسمان ولا فی السماء ولا کائن فی السماء اسمان ځمکه کې څه شی داغ نه پنه نشته نو مای مریم عیسی علیہ السلام زکریا علیہ السلام دا صفت نه ده دا صفت نه ده نو چې داغو دا صفت نه ده نو نور هم دا صفت نه ده پیغمبر تعلیم الغیب حاضر ناظر مو آیا زکا دا عیشق نده بلکه دا سی شده بی ذاتی دا اللہ بانی سپرت نیشتے نا پس ونکا نا پاسمان پا دی صورت کے دا 29 گورا گل بشے 29 گورا گل بشے قل وایا زمان نبی وفد نجران تا ان تخفو کتا سو پت ساتے ما فی صدورکم حاغا چستا سو پسینو کی دی او تبدو ہو یا سرگند وی یعلم اللہ اللہ پی پوئیگی ویعلم ما فی سماوات وما فی الارض پوہ دے پاغی چی پاسمانونو پزم کدی واللہ علا کل شین قدیر دا وفد نجران غوگی خیدے نبی علیہ السلام اغیط بیانی سل پاس آتیا آیاتونا نو قرآن چی جرلائی دینا با خبری تسنگا دے اسلام تباری تخبری دے علاقو کی بے قبرون تسیدی کولی نظر و نیاز بے اوڑو زمن کلی کې او بابا او برغندو بابا نال ته بنا سوار ولل زمن د مخه خبره ده ناسوار وې د ناسوار غسته نال ته بنا سوار ور اوسوک تیر شه ده نو بس غرزی او ناسوار بینه متل نو لار با غبې رواغسته غبې اوټه کوله دبای به ډکه کړه خوله کې به داسې کې خودل معلومیږي خپل د اولو سي د کول لپاره دا فضایل بیان کړو چې دا بابا په دې خوشاليږي بابا نن چې د سولي دل آتش پیسې دي تجه پیسې دي واورا دا تا ته وی چې په پټو په صبر سرګندو چې خبردار دی او هو الله لا اله الا هو کته خپکه یې نانو لا یخفا باندې سورته ابراهیم رواړه وا سورته ابراهیم آیت نمبر 38 بتا تخکاریږي رات پسې ابراهیم دې آیت نمبر 38 دے تب گوری ربنا انکا تعلم ما نوفی وما لولن اے زمانگا ربات تپوئے گے پاغی چی منگا پٹھو منگا سرگندو پا پٹو پا سرگندو چی خبردار دے وہو اللہ لا الہ الا ہو الا ہو الا ہو الا ہو الا ہو چولاو بای وما یغفا انیشت پتو پا اللہ من شین سشے فی الارضی ولا فی السمان نپس مکہ و نپس مان نپس مکہ نپس مان زمان شویو خو قرآن ازدکره و قرآن او خو شاگردانو تا اگو لال لخپل دیبتی پورکلا از دا جوندی با کار کئی دیتا کار وئی دیتا کار وئی ازما شاهد بچي وړو کې غوندې وو اثره کښای وو هغه ته نه ماما غسته هغه سره خبره تا دا کښای وړو کې غوني نو لګاده هغه او کې کړلې دي نو هغه وګو کې هغه کښای وای تر څه کای کا کوما اوس ناشتي دلته کا کوما کار کوما کا کوما اپا شاکار کوم کار سده اوگی کتا غرزه شمخ بکیگ دی دا بیدتی دقا چل کئی بیدتی دقا چل کئی اوگا کتا غرزه دیلات شپتر پکی ساتی سنت نبویا اخپولان دی مگی ادا پرده کاری مخی کرده زاشق رسولی ما بابا زتا تس خبری کوم تبا پوشی چا عاشق رسول چا توائی عاشق رسول چا توائی ابو طلحہ پا جنگ احد کے نبی علیہ السلام بانے کافرو سل پاسا 70 گزارون کڑی و دی غشی ابو طلحہ چی کل غشی کافرو لی نبی علیہ السلام تا نشانی گرزول دے نو دے لاس بر کی داسی اگا غشی بجائے چې په نبی علیہ السلام ولګي نو هغه د په لاس لګي نو لاس خوګیدنه کلرګي او وقابه النبی صلی الله علیه وسلم نبی بچ کده ته عاشق وای ښا او دیتا عاشق وای دیتا عاشق وای دا واقعه بخاری کی رازی دا می دیبانی پیش کرده چه سشه پی پت نده اگر یو ذات دا اللہ ده هو اللذی دا رد ده وفد نجران بانی وفد نجران را غلی و نبی اسلام و تا دا آیاتو نواو رولو بیاو پسی دا آیات چه الله بادشاہ دې چې تاسو تصویر جوړی د مور په خېټه وګکې د سېټه کیف یا شاو داسینا چې کیف تشاو لوري کور کې او شو کور ته ناراضي چا ویل نه دي دا چل دې دا چل اے ګورا دا دوز دا دوستیا خبرې ولې کوي د دوز سره پاتې شوی دی د غیرتیانو سره نه دی پاتې شوی نو نبی اسلام وايي کوم زنانه چاول بچې لورو شو مبارک ده حدیثو کې راځي نو کاغه زنانه غړي غړي چې مالا سره غړي ته له غړي ته کار خکړي ګور دې ته دوز پالتي وي قران دی واوري ته تاکي د غیرت ماده به پیدا شي تبا ده کافر و مال دولت تلاس ننیسی غیرت ماده پیداش اللہ آغا بادشاہ ده استاسو تصویر جوڑایی بی ده مور پا خیٹا سنگ خواخ ده رنا نیشتے مستری کرندائی سرکار کئی ظاہری اسبابو سر لگیائی الله دست قدرت سره د منی نه د بنی ادم کله نقشه لا اله الا هو نشته لغ د بندګي سوا د الله نه العزيز في ملكه الحكيم في صنعه دا تفسير د جلالین دی اغه په بروز نه ټوپ ناشته نور دا کسان ناشتی دا واقعیا د سن نو هجری دا نبی علیہ السلام خپل زندگی ټول په jihad کې ولا ګولا په دعوت کې ولا ګولا د الله دین اورسو د الله دین اورسو نن دا سمو قراله صرف دنیا لپاره سچې کوي صرف دنیا ل دا مضمون خلاص شو بیا عیسی علیہ السلام په حق یا اوس ویلو نو نبی علیہ السلام وی الله غزاد ته چراویلګ پتا باندې کتاب منه آیات محکمات پدې کې بعضی آیاتونه محکم دي محکم معنا واضح الدلالت دي جلالین وی واضح الدلالت دي معنا واضح ده پای کې کې قیل قال نشته ده هغه بس لا اله الا هو العزیز الحکیم دا واضح دي واضح دي امام بخاری وی پر روایت ده مجاهد الحلال والحرام محکمات لك حلال او حرام واخر متشابهات سایتنا متشابه دي کپی انجیل کې لفظ ابن ویلې دي نو ابن پمند محبوب راضي اوسم مشر سره کشر جات کی ته وای بچو لاشا پلان کې کارو کا حالانکه داغه بچو هغه نه یې هغه وای کنه او ته کلم پویږي نو د قران درس چې عام شو نو د خلکو اصلاح پروګرام عام شو واضح الدلالت لك ان الله على كل شيء قدير سمو تشابه دي نو مذهب د اکثر صحابه او من بعدهم تابعین تبع تابعین داده چې دلته وقف په لفظ د الله وکا او په دې دلالت کوي پوښلي دا د مفسرینو خبرې ابن عباس وای یقرأ وما يعلم تاويله الا الله او يقول الراسخون في العلم آمنا به راسخ في العلم وای زموږ ایمان دې په دې نو وقف دغلتو کا بیزابی کی رازی وقفو کا متشابهات دو قسم دی یو هغه الفاظ دی چې دغه معنی نشته الف لام میم دا چې الف نو مراد الله دی لام نو مراد جبرائیل دی مین نو محمد صلی الله علیه وسلم دی دا د دې تفسیر نه دی تعویل دی ته وای تعویل نور متشابهات علم الله څخه دی بخاری مسلم کې راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای تغوین هغه سړی یتبعون ما تشابه منه چه متشابهات و فسیلی گیا دی فاولائی کاللزین سماهم اللہ داغون نم اللہ خیده یعنی فحذروه مغین دان بچکا نو عیسی علیہ السلام ته ابن الله وچا عیسایانو د دروغ وي د الله بچی نشته کشته نه لګیا دي دا غلط خبری مشهور شي زمون په دې ملک کې چونکه هندوان پاتې شو دا اوس طریقې وی غرس مو رواج د مسلمانانو ګرځیدلې او د قران درس خونو چولونو کارو نو غټول بګړاو شو ټول بګړاو چا سووي چا سووي چا سووي واخرو متشابهات اهل حق وای متشابه علم الله څخه دی نو کتابیل د محکم په ذریعہ باندې کای چغه ته اومل کتاب وای نو عمل پی کایغو او کچل ته قصور د فهم د وجنا داسې بیانوتل نو دا عالم ته اوس پاری عالم الله دی چې الله پویږي بعض آیتنا محکم دی دا اومل کتاب دی نور آیتنا متشابه دی پس آغا کسان چی داو پزنو کی زیغ دے زیغ نمراد کو گوالے دے زیغ یو زیغ دے یو زوغ دے یو واوی دے یو یایی دے زیغ یعنی شرک ابن عباس مانا کئی زیغ عدول دا حقنا لکا اہل بدت دا بیزاوی کی رازی اہل بدت اہل بدت منتبہ مولانا ادریس سے بوئی چ بدعت د شرک سوله ده بدعت د شرک صدا سوله ده بدعت چې شروع شین دا شرک تړواندی کوي سنت چې شروع شي توحید تړواندی کوي سنت د نبی طریقې ته وایي بدعت د پردی طریقې ته وایي نو ته مسلمانې په نبی دی ایمان دی او بدعت خورای نو بدعت د نبی علی السلام دښمنی دا غته کنزل کول دي ته ولې نه پويږي دا درسونه چې باندې هغه کې دا نقطه دا ځان پوهه زیغ ازوغ عدول د حق نه لکه اهل بدعت دا معنا بیزاوی کوي او زوغ هغه بلا قصد کوواله وشي حضرت عمر وی فین زغتو فقومونی کمانا بی اختیار اصا غلطی وشی نو ما تا ہوئے سمرا خیستا سبق تے چا پزنونو کے کوگوالے دے دوروان دی متشابہاتو پسی دو قرآن ابتغان فتنہ تی لپرد تالاش دا فتنی لپرد تالاش دا تاویل وما یعلمو تاویلہو الا اللہ ان پوئی پتاویل دا دی الا اللہ الا اللہ مگر یو اللہ لفظ دا اللہ بانی وقفو کا لفظ دا اللہ مرفو دے گرہ مستثناد منصوباتو ندا لیکن دے اللہ ندستو لفظ دا اللہ مرفو دے تچتا خپا نشی دا مستثنا مفرغ دا مفرغ آغی توائی چی مستثنا منو محذوفی عامل متوجی شی ماباد دے اللہ تا نو آغا که دا رفی تقاضا کئی که دا نسب کئی ماشاءاللہ نو یعلمو فعل دے یعلمو فعل دے تاویلہو منصوب دے تا تخکاری مفول بیہی دا د الله نه رسو لفظ د الله دا د یعلمو فاعل دی ولی فاعل دی هغه تقاضا د فاعلیت کوي د دی که نه نو مستثنامینو چې محذوف نو فاعل خو پکار دی فعل لا تا ته وایي وما یعلم تاویله احد الا الله ګوره اوس منصوب شو الا الله د دې په مراد یو الله پوهیږي اپا کل ناخی زان نا مو آیا دا سه پی ایچ تی خونه ده بسونا او پینده را اطلا ابتاباد تا نمون ببکی که ناستو کرایا دو دقا و دو روپای و سو و دو روپای و سمرار زانی و دیده نیوزل ز کراچه تلان ما اپا ریل که دما طوله کرایا دیار لس روپای و لگه ده ماشاءالله دیار لس روپای اوز نو واخلا چه پتا بولگی آوی اوخ چه پا پیسا و اغا پیسا نوا اوخ چه پا پیسا و پیسا نوا وما یعلمو تاویلہو الا اللہ دلتا وقف لازم دے اصح الروايات دي ابن عباس نا دقي دي روح الماني وي لا يعلم المتشابه الا الله دا قول دي ابن عباس دا عشي صديقي دي دارنگ دي امام مالك دي و دا حسن بصري دارنگ دي طولو تفسير كبير كوي متشابهات بني الله پوئيگي بل سوق نپوئيگي نو پا حدیث دو بخاری کی رازی انما تنصرون بزعفائكم و انما تنصرفون بزعفائكم ستاسو امداد کی دیشی پا زعفاو بانی اغیر خلقو غلط مطلب واغستو چی دی قبرونو والاو تا چغی و باسی دا اغیر پنوم نظر و نیاز کوئی سی دیر و کوگانی کوئی دا لگیا دی دا پتختلی طول پا دغ گنگ کی مبتلا دی اگر حدیث دا بخاری کی را غل دی تون سرون بی زعفائی کو بابا دا بخاری کشتا دی خو مراد دا اغینا دعا دا غو دا مراد دا اغینا دا اغا زعفاو دعا دا دا زعفاو دعا دا نمنګ خپل طلبه چې کله درس کې ناشتي نو وته وایو لاس پورته کې دعا وکړه الله دې پلان کې کارو کې نو انما تنصرون بزعفائکم ګور اول په غیظه عمل کوم خو دا ستا مطلب چې دی خامتا دی ها ستا مطلب خامتا دی زکتا از دکړی نه دی زتا ته هم هر چا خواته مزه وما يعلم تاويله الا الله جدی تعبیر بانی نپویگی الا اللہ وقف لازم دے نو ور راسخونا دعات او پا لفظ دا اللہ ندے حالانکہ راسخون دغا دے حالت رفی دے راسخین ندے وولن سر دے لیکن ور راسخونا مبتدا دا یقولونا من نبی خبر شو لیکن در راسخون عطا پا اللہ نشکولے اس سوگ ندی خبر والراسخون في العلم راسخ په علم کې هغه عايز موږ ایمان دې پدې هر څه جانب د رب زموږ نه دي و ما يذكروا الا اولو الالباب پناغلي مگر عقل من دا د وخت نجران تردید کوي نبی اسلام هغه ته اوري اوي اوري اے زمنگا ربا زمنگ ازلونا مبدلوا زمنگ ازلونا مکا گوا پس داغینا چه منتا ہدایت راکی پا قرآن بانی وحب لنا بخششو کا منتا خفل دا طرف رحمت چه وحابی ابن عباس دا حب مانا کئی سبتنا علا دینی کا منگ پا خفل دن بانی کلک کا انکان تل وحاب تو وحابی نن سبا هغه د بی دینو کنزل سدی دا وابی دی آیا او سړیو اندو داغه دکانو خلکو به سودا وړه مولوی صاحب به مړولا نو سبا نه بعد هغه ته وی مولوی صاحب زما پیسې زیاتې شوې بیا به د تګرانې مالا پیسې راک او دربې کوم دربې کوم دربې کوم دربې کوم دربې کوم اخری کې هغه وی چې زه نور سودا نشم در کولې جو بند به کوم هغه وی چې بندې کې زما پتا بند کوم وی دا تاسو وی اغلا چل راته اغلا د جمعې پرز باندې تقریر کوي اخری کې وی پلان کې هندو پیجن نه ګاما وی آو وی هغه وابه شه دي ها کلا بس دا سور ازیوش سوکو بس سودا تی موڑای نو نو دا دا انگریزانو کنزل دی لفظ دو وحابی وحاب دا اللہ نم دے وحابی یعنی منصوب اللہ تا و خلکو تی بو جوڑ کو پوش لی لکا داستا وائرس نی بو جوڑ کو سپا مخلا غلو یوکر غلو غلو یوکر ولی امی سڑے دقا چل کلی گیا دے ابا سودای بند کا آغا جو دقا سے ناس تے بیا آغا مولی سیب تیوی گورا آغا پیسے مرا کوا مفت ہوڑا خودی خلکو تاو ہے چا آغا وابی ندے اندو دے دا نو مچت کا وی بیا بمانے وی آو بیا جمعی پردوی دا اللہ دیر لوی فضلو شو آغا اندو گاما چیو کنا آغا اس وابی ندے آغا بیا اندو دے سودا تیرا اوڑا عوام دوکه کیگی ربنا انك جامع الناس دا وفد نجران تا نبی علیہ السلام او رئی اے زمانگا ربا تا جمع کون که دا خلقوی پا غرز چشک پا کی نیشتے اللہ خلاف ورزی دا میعاد نکی لکا دیو سڑی ساخی جی نو دا دا دا تیم مقرر دے دی که تقدیم تاخیر نشی کی دے لا یستاخرون و ساعتا ولا یستقدمون نو لا یستاخرون اے مخکې کا لا استقدمون چې دین وغیر استه که اصل وجه دا ده چې د ده خواخه دا ده چې لغونی رسته شي که نه نو الله وی رسته با نشي دی کوب کې چای واچو ان الله لا یخلف المیعاد ان الذین کفروا هغه کسان چې کافر دي مراد تن عام کافر مراد دی اسوک وای چې مراد د دینا وفد نجران دی سوک وای يهود دی سوک وای مشرکین عرب دی دا بیزاوی کی دا ټول معانی کړي نو تامین کې ټول راضی کنن په دنیا کې دی غو په خیراله کنه تامین ان الذين بشكا کسان کفرو چې کفر وکړو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې انکار وکړو لن تغنی عنهم اموالهم دفن بن کی دونا ددو مالونا ددو اولاد من اللہ شیعہ دا اللہ دا عذاب نا ذر بر من اللہ حضب دا مضاف تے جلالین ابن عباس مداری کوئی من عذابی شیعہ انکی رب سیاق دن فکرم فیدہ کئین دا دا وفد نجران تذیوش دا اهانت د دنیا بیان کا غید دنیا لپاره دا خبر نه ومنلی دا هو هغه پوپ بروزنی ټوپ چې وو نو هغه په خپل اور ته وي کورستا چې مونږ ته بادشاہانو دنیا پیسې را کړې دا مال جیداد زمکه را کړې دي نو کوم اوس دا خبره ومنو به زمونږ د لاس نه وځي بابا نن دنیا کې د قصیده د دنیا لپاره دا ټول نه خري کوي چا لپاره کوي دنیا لپاره نخری کوي دا غلو چې دا ټول دنیا ته چل دی اهانت د دنیا او تخفیف دا غي دی او لسم آیات کې بیا اهانت د دنیا دې ته تخکاریږي اهانت د دنیا دې صورت کې دا 77 وګوره دنیا اهانت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم ده اهانت د دنیا په پسې بیا د غشانت ناراضي دا وفد نجران تردید کې وینا وشو واولئك دغ خلق هم وقود النار وقود حطب معنا جلالين لرګي بالن دا لرگی دی دورو دا لرگی دی دورو کدا بیا له فرعون مبتدا محذوف تا یعنی دا سی وایا دابهم کدا بیا له فرعون دابهم فی تکذیب الحق کدا بیا له فرعون ددو دستور فتکذیب د حق پشاند دستور دا آل فرعون دے دا ابو ہاں اولائی الكفر دستور دا دے کافر و فتقزیب دا حقی کدا بی من قبلهم من آل فرعون یعنی دا کافر پا کفر و پا استقاق دا عذاب کے پشاند دا اب دا آل فرعون دی اغون دا سی کولا تکذیب وکړو زما پایاتونو اونیو دی لا الله په سبب د ګناونو ددو الله شدید العقاب دی دا تهدید شو دا وخت د جران ته نبی اسلام اوري زما نبی وایا هغه چاته کفرو چې کافر دی مراتن مشرکین مکه دی بیزاوی کی وای یا مراتن يهود دی دغه سی بیزاوی کی وای ويا كفروا ستغلبون تاسوب مغلوب شيء وتحشرون الى جهنم تاسوب جمع شيء جهنم تا وبيسل مه هات بد بيچوندا جهنم تبلال شيء قد کان لکم آیاتون دا ستغلبون بانی بیانی ستغلبون مزاری مجهول دا خطاب قریش تا دے بیزاوی وی یا خطاب یهود تا وی بیزاوی وی یا خطاب مومنانو تا دے نو بیزاوی وی طول پکی رات لیشی طول العبرت تے او قریشو دمکی تاسو لپر نخدا پبارا ددو اڈالو بدر کے یو غرن کفار دی بلی غرن مسلمانان دی 313 دا خبر نشیئی را التقطا په بدر کې دواړه یو ځای شو فیاتون یو ډله تقاتلو فی سبیل الله جنگ کوي په لار د الله کې مجاهدین دی ده لګې دا هغه جهان ته دهشتګردی وي دی مسلمان داسې وي د بوسو مسلمان دا د ولې داسې وي زکان چې د هغه چا سره یاری ده چې هغه یاری خنه ده هغه یاری بمباری ده یو ډله ده جنگ کوي په لار د الله کې بدر کې واخرا صفت ده د موصوف محذوفه یعنی فئه اخرى بل ډله ده بل ڈالا کافر مراد دا دا بل ڈالا یرونہم دوینی مسلمانان اللہ مثلہم کئی گناہ را یلائن ظاہر باہر مولانا ادریس کاندلوی معارف کیو آئی او تفسیر فتح القدیر کی ہمشتے جواہر کی ہمشتے یعنی یر المشرکون المسلمین یرونه کی زمیر چی کم دے کافر تراجے دے او دا یرونه هم زمیر دا مفعول به چی دے نو اغین مراد مسلمانان دی ام مثلہم یعنی ير المشرکون المسلمین ام مثل عدد المشرکین ڈبل دا عدد مشرکین نو مشرکین چی دے 1000 نو دا غین ڈبل لک 2000 شو یا خدای دا د نبی علیہ السلام معجزہ وا دا د صحابه او کرامات وا دین از دې دور کې او تن ته خلکو پیغمبر ویل دي نو چاو دې د معجزې وی معجزې خو دروغ دی وی معجزې خوشته نه ځکه معجزه باغه خاينو معجزه خو نبی خی ګل نبی خو نشي خودله که خودله شي بابا چې غلط روان شي اغاز دې کې ټکری خوري اغاز دې کې ټکری خوري یعنی یې دا کافر یعنی هم مسلمانان الله مثلهم کئی گناہ خپل رای العين دا د ستغلبون معنا شو دا د ستغلبون معنا شو کافر چې وکټ لاین په موقع باندې نو مسلمانان دا غین ډیر زیات دي ماشاءالله نبی علیہ السلام ته خود له شی وا چې کفار کم دي د نبی خوب کې دا واقع شو د نبی خوب چې دی هغه معجزو نه ډکی نو اکثر هغه چې بیا مسلمانان شي وي سدي مسلمان شي کومواله صحیح شو کنه دې ته وي په اعتبار د ما یعولو په اعتبار د ما یعولو د دې آیات باندې با مطلب باندې الف ہوئیږي چې انفال رواړه انفال کې 43 نمبر آیات ګورا تا تبا سخکار شي انفال 43 نمبر آیات مخامخ با تا تخکاریږي اذ یریکہم اللہ وعلمو سپارہ شروع کیږي رکو 15 مدا اذ یریکہم اللہ دت استعلیلی ہوئی مال د غنیمت په قانون د شری تقسیم کا علت از راغل ده دا په بل ځکه دومره نشته سومره دغل ترازی زکه چې الله تعالی ته خود النبی هم دا کافر کټا سری فی منامه کپ خوبستا کی قلیلا لگا اکثر هغه بیا مسلمانان شو ها ولا وراکم زمان نبی کتا ته خود له ودا کافر کثیر ډیر لفشل تم تاسو به بزدلی کړي وا ولا تنازعتم تاسو به جنگ کړي او په امر د جهاد کې ولکن الله سلم سلما رستو توادا دا دی مقصد لا یعنی سلمکم تاسو بچ کړی د تنازونا انه علیم بذات الصدور ویجریکم علت سالس کله چې تاسو خودل هم دا کافر اذ التقیتم کله چې تاسو ملاقات کو په بدر کې فی اعینکم یریکمهم فی اعینکم ترکیب وشو تاسو ته خودل دا کافر پستر کو تاسو کې مسلمانانو قلیلا لگا قلیلا لگا ویقللکم تاسو کم کړی فی اعینهم پستر ګددو کې مدارک د دې خط تفسیر کړ دی او قاضی ثناء الله پانی پتی مظهری کې یعنی کنا چې صحابه لره نو قتل نو کفار ډیر دي او ډیر هغه 1000 نو دوی یا الله ته کافرو قتل مسلمانانو ته لګو نو کافرو یو بلتا یو یالای ورځای پی ټول ختمه او بیا به جشن کو کته نخري چوټیا د پوترا پوښلي کته نخري دا د قدرت کرشما وا کافرو ته مسلمانان د ملاقات د مخه لغ کار شو یو ورځای پی نو مسلمانانو ته ملاقات نه مخه چلری هو کتل نو کفار ډیر کار شو چونکه دوی ثابت القدم یا الله ته نو پکاری گنات کله چې مخامخ راغله بیا صحابه او کافر کاته داسې کاری دلکه 100 کسانی الله اکبر کافر دلره نو قتل نو مسلمانان کم دی جرته وکړه کله چرانی زدی شو پغزه کې ګرځې دلم کله چرانی زدی شو اچانک یو قتل نو کفار ځان ته کم ګوري صحابه زیات نو بیا رورو والا شروع شو والو پیدنې والو شروع شو ولی کې بیا شي زیر هر شي اوس په پوښوین قاضی ثناء الله پانی پتی مداری گواہی دارنگی حوالہ د مدارک دا کله چې تاسو ملاقات شو الله و ما تاسو ته خود الکافر تاسو پسترګو کې قلیلا لگا دا لګ په وخت ملاقات کې وو و یقللکم تاسو کم کې پسترګو د کافرو کې یعنی قبل اللقاء د جنگ نمخ کې تاسو کم کړی پستر ګو د کافرو کې اپ وخت جنگ کې تاسو په نظر کې کافر لګ شو لکه سلطان ښکاریږي عین په موقع نو کافرو چې وکتل په عین جنگ کې نو مسلمانان سو چند زیات ښکاریږي ویقللکم تاسو کم کړی فی اعینهم پستر ګو د کافرو کې یعنی قبل اللقاء نورا منډه کړله هله بیا اچانک په وخت جنگ کې خبره الټا شوه بس دا غو خپل نساو خوتا کټو ټکول کرو غره بول کرو کافر نه غواړم او کافر نه غواړم او کافر تا جړم ماشاءالله بخاری کی قصه راځي دا افرا بی بی صحابی دو بچی دی یو ماز دی یو ماغوز دی جنت عوض دی دا وارو کشرانو بالغ نو کشرانو او کرکت نکاو نو پا جنگ بدر کی غزه کی گرزی دلی ما دا دل میں عتیقم زن سر او گرزا نو زپ موٹر کی ناس تو ما بی کزی گی کتا نو مې زه کو زیده نشم زما طاقت دغه دی زه کو زیده نشم تاسو لار شه وګورئ چا پیر وګرځي زه کو زیده نشم قرآن درس ته ناستم بابا سه چل پکې شته دی نو معاذ امو عباس دارونه دي واړه کشران دي مراهق دي نو عبدالرحمن ابن عوف لارو جنگ بدر کې یوازې دا بچی چې ولید نو پریشان شو چې د دوی حفاظت د وجه نه کېدای شي ماته نقصان ورسیږي. په دې کې هغه یو راغې، یا عم اين ابو جهل؟ دا سي بره و توکتل، یا عم اين ابو جهل؟ ابو جهل کم زده یه بچی اتبا سره سکه یه بس زبان چه سکون تا بیوینی غاریان پاتی شو خواهد. دا نبی صحابه دی او کافرون پیسی نه اغیسته کاغیسته، یا عم اين ابو جهل؟ دا خو ما په زور هووی کنه، اگر رو گونه وی بخاری که رازی سرن رو گونه وی، ولی چه دا بل رور زما خبر نی زو پسی منده کم دا بوجه الخده کنده کم سپیرالی پیسی نگوخته. نو وی آغا بچی آغا دیکنه وی تبا سر سو که وی تبا او گوری چه سجوریگی، بس رو گونه و تاوی چه آغا دی بس دجو منده کلا ادا بوجال خدای پاک خدای کې کونډه کړه. نور په سی لفظ نه وایم، نور نه وایم. هغه بول رور راغې، یام ابو جال کم زه دې هغه ما وي هغه دې یو دوم منډه کړه. دا دواړه لاړ او ابو جهل راو غرزو د سوالای نه کته کته چاته ته ګور خبرې کوي اتورې پیرا کې خوخه. بیا واپس دوار راغلو آیاو یا رسول الله ما وجل ده ابو جهل؟ بلو ما وجل ده وی تاسو ترونا وینا پاکا کرده وینا چه وی قتل بخاری کی رازی کلاکو ما قتلتو ما تاسو دوار وجل ده، لیکن آغا وصله ده آغا ابو جهل چو آغا یو لی ورک را بل لنا لکه پوش وی جه بل رسته رسیدل کار دی مخکنی کرده. بابا آغو ده کافرون پیسه نگوخته ابو سر ده کارو کو توت ته اوخی جو. نو کتل لطیف نه تاسو کې دومره خمون ته وای ته ته خو جوړو د دې شان نزول دی هغه څنګه د دې مستقل چې دی نو بوجه د کی دی کنه خو چای بدن غواړي دود پتی درې ګوټی زی نو ما ته ته وای چې ابو جهل ته ته خو جوړ خلاص شو ته ته خو جوړ. بیا نبی له صلوات و سلام او څوک دې ما ته خبر د ابو جهل راوړي؟ نو نبی له سلام عالم الغیب حاضر ناظر نه دی، سوچته مالا خبر راوڑی. زمان مولانا ادریس با سیرت مصطفیٰ کی واہی چه آغا ساڑی با مالا خبر راوڑی چه آغا کی بلکل تکبر نئی دادان درون پاکی دا تخیم. عبداللہ ابن مسعود اوی لیگا آغا لارا دے داسی او کندہ کی پروت دے دا بوجا حلخا پا خیٹ اکین آستا اگر دستر کی دار سکلی وفیه رمق من الحیات بخاری کی رازی دویم جلد پاولو صفو کی لگ لگ سات تا و را تا نو دی ابو جهل دا سی کتن اوی دی کتن با اس وی خواه برن نیشی ویلی دی با اس کتن اوی او ابن مسعود پا خیط ناستی اتورا رواق استلا ادا گیره والا دا سی کئی اگو گیری نخری لی خواه نن مسلمان گیر خری دا بغیرت عمل دی دا داسې کراوی دا ستا توره چې دی په دې ما مه ذبح کوه زما توره واخله او یې ګوره مری نه مه ذبح کوه داسې کته نه چې دا بدن زما مهیب کړه. یعنې دې وخت کې هم د ده ډنګ ډبلی دغه وخه پوهشلی بخاری کې راځي لو غیره کارین هی زمیندارو نو یې وجلې خبوه اکار زمیدار ته نو دکې تکبر او نو الله د زمیدار د لاسه تو ته اوخی جو ښا هی هی زما بزرگ واورا اغو کافرونه دنیا ناغسته غیوی د الله اومنا دی آیات ته ګورا الله تاسو ته خودل ستاسو په سترګو کې کافر کم ښکاره شو دا په عین ملاقات وخت کې مدارک سراج المنیر مظهری دا ټول وای اتاسو کم کای دا غو پسترګو کې قبل اللقاء ان موقد جنگ چې شو ثم کسرهم الله صحابه دا غو په نظر کې ډیر کړ دې ته معجزه وای hebat پراغه خپل ساو هوته چلول بخی که از دکول بخی دایتونه می ده تروارل مطلب داده چه آیات که او ایسا تغلبونه تاسو مغلوب شاید ستغلبونا صحابه لغونه ټول کېده لیکن کافر مغلوب شو په کثرت نه دا اهلیت باندې دا کافرونه په دنیا نه طلب کوي کافر سره مقابله کوي آیات تا ګورا والله يؤيد الله تعيد کوي د خپل نصرت چاته خو هي په دې کې عبرت ته لپاره د اولو الابصار اولو الابصار د سترګو والا نو سترګې خوشته سندو برغټي دي نه نه سترګو والا د اندرون سترګې د اندرون سترګې زوینا للناس د نصارا او علماو د مسلې توحید د نه منلو وجه بیانې د تا چې دا چلو ننوم د الله قانون شریعت چې نه منی دا چلو لکه مطلب دا دی چې دغه وخت نجران هغه د کافرو بادشاهانو نه لوی دنیا غسته وخت کاری دلا نه و حق نشو بیانولې نن هم د قصدا باطل پرس حق نشي بیانولې حق پرس حق بیان نه حق پرس حق بیان نه دیتا گورا زما تالیبا رورا خیستا چویده لپارا دی خلکو محبت دی شهواتو زوینا مازی مجهول دا حب و شهواتی دادا غیر نایو فائل دی دا نصارا و علماء مسئله دا توحید نمانی دا غیر وجه نندالله قانون ملکی نمانی دا نم مسلمان دا غیر وجه تقلیل د دنیا تحقیر د دنیا و ترغیب فی حسن المرجع الی الله فی الاخره تا تبلال ته خوشالی را کی خیسل چوی دل پر د خلکو محبت د شهواتو محبت د شهواتو من النساء والبنین مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله سلوک کی بیان ہے چن دنیا محبت طبیعی دے نو دا پاک ختمهوم دا طبعی دی او پا دی که تدریج نکار اخلا لکه دا دنیا محبت غالب نشی دا کشته دا دریاب سمندر که روانه دا وکی دا پا دی که خلق ناسته دا او با لاندی دی کشته لپاسه دا دا غرکی گی نا ولی که دا او با کشته تا برا لاری نو بس بیا کشته غلکی گی نو دنیا محبت فطری دی فطری دی فطری ځان له بځه جوړای فطری دی واده وکای فطری دی بچو له با نفقه راوړي فطری دی او دې کې دا پتا غالب نشي آبو اندر زیری کشتی پستی است آبو در کشتی حلاکی کشتی است رومی کې وینا کوي مثنوی کې او بو کشته لاندې دا پستی دا دنیا زلکی ندا کتا کتا آب در کشتی حلاکی کشتی است او با کشتی تراغلین کشتی حلاکشوان لکه زلکی دنیا محبت بنا ساتی دانن پده ملکی دا خدای قانون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت دا خبری اسلامی خبری دا زلتا نکوزیگی زکا چې زړه کې التا مال دولت ناشته دا ما 100% ته رښتیا وي خرستا چې ویل لپاره د نصار لپاره دی محبت د شهوات او اغسدی من النساء زنانا دا اول فرض کې راغلي والبنین زامن زنانا وته خوګه دا نو ټیک ته خوګه دا خدا سمکا والا کچه تکای والبنین زامن والقناتیر دا درم خبر شوا نسا یو بنین دوا قناتیر ستوائی جمع دا قنطار دا جلالین جامع البیان دا قناتیر مانا پا مالی کسیر سرکی المقنطرہ پا مانا دا مجتمع دے جلالین کیوائی یعنی مال دولت تے دنیا دا زکا ہوئی چه ده نصاراو اغا مشران چیو دا وقت نجران دا غو پا ذهن که دنیا پرتوا سپرتوا دنیا پرتوا من الزهب ده سرونا والفزت ده چاندائنا والخیل اسونا المصومان شاندار نو قناتیر دری زهب دری او فیزه سلور خیل پینزه مسوامه نشاندار ولنام دنگر دشپکشو والحرس او فصل دنیا فصل کیگی والحرس یعنی فصل گورا داد محبت سیزونه دی و دی که با غلو نکه دا سکا دا جون دا دنیا دا الله سکا حسن المعاب دی جلالین دا حسن المعاب مانا پا جنت سرکی یعنی حسن المعاب المرجع یعنی آغا دا گرزیدو زی چگی که تش ثواب دی نو آغا دا اللہ پا قانون کی دی سبحان اللہ تا صورت حدید روانا وان نو د دې صورت نه با 196 ولي کې 197 به ولي کې ادا اوس می آیتونه د تراوخ کیو ا سوره حدید درمر کو دا آیت به 20 وی حدید 20 یعنی وشتما سپارا و اجتماع سپارا چې ختمیږي آخر سر کې ګورا تا تبخ کاریږي قمر دې واپسې صورت رحمان دې واپسې واقعا دا ته چې ګورې واپسې حدید دې ما آیات حواله درکړه 20 داو اجتماع سپارا اخلاصیگی 20 آیات تا گورا اعلمو انما الحیات الدنیا پوشی جوند دنیا کل تماشا دا لبی لبی روانی واری و بلتخاوری و غرزی وزینتون دول سنگار دے و تفاخرون فقط دے زما دمرا مال دے زما دمرا مال دے گنگوٹس خدیر دے و تفاخرون بینکم و تکاسرون فی الاموال والاولاد کما سالی غیسن د دې مثال د باران دی اعجب الكفار کفار دلته مراد ذره دی زمیدار نباته د فایل دی تعجب کیا چې زمیدار تا غیا د زمکه وی ډیر خسته فصل شوی دی سمیه جو فترا او مصفرا بیا تک زیړ شي سمیه کون ختاما یابسن چورا چور په اخرت کې عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور سوره حدید دا سيزونه په دې باندې وقت نجران نازانو داوود نبی عليه السلام انه من الله هغه یو تن چې کورس د هغه نامه و نو هغه د نبی عليه السلام ملګری شو مسلمان شو معلومیږي د الله په فضل کیږي زمان نبی وایا آیا خبر ندر کومه خبر در کومه مشرکین د دولت نه نشکی دی دوکا کی شو نن هم د مال په دوکا کی شو د الله خبره رسته کړه دنیا مخ کی کړه وایا آیا خبر در کوم په غور سره د دینا لپاره داغه چا اتقو فعل فاعل دی مفعول محذوف ته جلالین جامع البیان ابن عباس مانا کئی اتقو دا شرکنا لکا لویا درجه واقستا گناونو کی غٹ گنا شرک تے اغی نزان بچ کا لپارد آغا چاچ شرک نبچ کی یہ رب سغا جنتو ندی بایی کی بالان دی دونو داغینا نهرونا دی رب ای پائیں کی وازو آجون بی بیانی بی موتو حراتو پاکی ہمیشہ پخواکی دا سره جبار ملک تنا لس کاله او اکلا بیا راغه یا سړی لس کاله بار او اکلا وازوا جون بی بیانه مطهرتون پاکه همیشه په خوا کې نظر بیني پچا کې ها وګه دا ورزوان من الله رضا مندی د الله رضوان من الله بل ذکر دی اکبر رضوانن کی تنوین لپاره د تقلیل کا رغونی رضا مندی د الله اکبر د ټول کائنات نا والله بصیرون بالعباد دای وورو له وخت نجران تا چې د دنیا د مفاد لپاره دولت مال لپاره چې بادشاہانو غټانو ولا ورخړې د غټ عزت او غوسه کم سړی چې حق بیان کی دا غټ خلق هغه ته سپک نظر سره ګوري. نو د دنیا غټانو د کفر نبی علیہ السلام او صحابه ته سپک نظر کتل د قشان لدا، لیکن صحابه په ذهن کې د نبی علیہ السلام دومره عظمت وو چې یو زینا په تیر گزار په نبی علیہ السلام کیږي، نو نبی علیہ السلام اوچت اونی ځای کیو صحابی کوزو، نو تیر چې راځي نو په حضرت لګي، نو د چنانګو او په برا توپی کا غشرا غداغ پا سرو لگید پا سینو لگید. دیتا عاشق وائی شرک بدد که غم چه تا عاشقی دست خبره دا وائی دو اید منگ ربا منگ ایمان راورده فغفر لنا ذنوبنا زمن گناونا ماف کا وقنا عذاب النار. شیخ القرآن رحمه الله جواهر کې د تفسیر کبیر روح المانی بحر پا حوالی سر لیکی وې دی آیات نه معلومه شو چې بنده په مجرد ایمان د مستوجب د رحمت او د مغفرت دی، مستوجب د مغفرت او د رحمت دی. څنګه؟ ربنا اننا آمنا دلک ایمان راول نو فغفر لنا، صرف په ایمان وې فغفر لنا د تفریح وکړه. الصابرین والصادقین والقانتین الصابرین نسب حالت دے، الصادقین القانتین اگر داد نسب حالت دے، ما شاء اللہ مدح قوم دا صابرین و صادقین صبر کئی رشتیا ہوئی، والقانتین دا دنیا مفاد لپارا سوک رشتیا نوائی، قانتین بندگی کون کی، والمنفقین خرچ کون کی، والمستغفرین بالاسحار مستغفرین تسمیہ د کل په اسم د جو سرا، مرات مسلین دی ابن عباس وای د وخت پاسی مز کوي، د وخت پاسی مز کوي د تر درو بجو پانی سپیډ سره لیږی یاد د نایانو په شان له دقه لیږی یاد د رزاخی دی دو بجو پوی لیږی یاد عاشق ته کنه وکیږي مستغفرین بلا سار په وخت سبا کې شهید الله. دا باب ثانی شروع شو په دې کې د دوو عالمانو واقعات ته بیانوما، معرف کشته ده مفتی صاحب بیان کړی ده رحمه الله. وای دو عالمان مدینه ته راغله، چې راغله نو دا یو عالم غبل ته وای دا خاریا کله داسې معلومیږي لکه مخکنو کتابونو کې د نبی آخر الزمان وینا کړی ده چې دا غیب دومره خبره واضحه واخه، لیکن پټون کو پټی کړی دا د توحید سنت خبرې دی، شرک بدعت خوندانو پټی کړی دی، پټی هغه له ور کړی دی غوټی، پټی ور کړی دی ولا غوټی. دوا عالمان مدینه ته راغلو شام نه، نو پیاده لارې په خوا نو دی مدینه خار ته دی دواړو چې وکتل نو هغه یو بل ته وی دا زه داسې معلومیږي لکه مخکنو کتابونو کې د نبی آخر الزمان ذکر کړی دی چې هغه زه به داسې ګوره داسې فوټو یې غستیو هر څه واضح دی. قد تبین الرشد من الغی، په دې کې یو تن ملاو شو وی دلته یو تن دی خلک هغه ته نبی وی، نو دې دواړو وی چې مونږ ته به ونه خیاوي بالکل زه چیزو چې لاړه نبی علیہ السلام چې داسې وکته کتو سره لکه فوټو چې مخامخ شي دا هوقی نبی دی یا خدای، خدای چې د چا خبره سمی د کم ځای نه راوستل. مخکې شو نبی علیہ السلام ته غټ شهادت کم دی، غټ شهادت کم دی. نبی علیہ السلام تدایات راغې شهید الله انه لا اله الا هو، لو شهادت داده لو شهادت دا وفد نجران دا شهادت پټ کړو، يهودو پټ کړو، نصاراو پټ کړو، پټون کی ته غلوای د پیسو، پټون کی ته د پیسو غلوای د دین، پټون کی په حق کې دینی غلوای توحید سنت نه بیان نه و. نبی علیہ السلام داو یا ابو پاک ساتھ کہ وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، دا معرف کی راضی ماشاءاللہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سره چې د فرض مز نه پستا آیت کرسی وای اشهد الله لا اله الا هو او قل اللهم مالک الملك وبصير روان ده بغیر حساب پوری نو الله بد د ټول ګناونه معاف کی او جنت کې بوله زې ور کی دده به 70 حاجتونه الله پوره کی کم حاجت پای کې دا د کوز چې دده مغفرت به وشي دا معرف کې شیخ فرمایي مولا مفتی شفیع رحمه الله قران چولول لند راغله قران از د کولر اغله دی شهد الله انه دا ان بوا از قدم فول به شهیدا دا الله گواہی کوي انه لا اله الا هو دعوت توحید الله سره شریک په عبادت کې نشته والملائکۃ فواسطه دا عطب دا هم دا شهیده فائل ده یعنی شهیده بذالک الملائکتو دا جلالین مانا کرده ترکیبی کرده شهادت کئی پا لا اله الا اللہ بانی ملائک و اولو العلم حالت رفیعی ده دا هم چه ده عطب ده پچا پا ملائکتو بانی یعنی اللہ گوائی کئی ملائک گوائی کئی دا اللہ پا یوالی و اولو العلم اولو العلم گواہی کوي په یو والد الله نو کم سره چې صحیح عالم دی هغه د الله یو والد بیانې کم سره چې الله له شریک پیدا کوي دی اولو العلم نه دی دی اولو العلم نه دی پر سیدلی ته چا پهلوان نه دی ویلی دی اولو العلم نه دی اولو العلم هغه دی چې هغه د الله خبر رسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر رسي د دې اولو العلم په حق کې جامع البيان ابن کثیر دارنگی امام غزالی معارف کې دې ټولو کې وایي هذه مرتبه جلیله للعلماء دا د علماء مرتبه جلیله شو د یو حق پرس عالم په مخ کې دا ټول مخلوق لیسا بشین دی عالم له دومره درجه ملاو ده زکه دې جانشین د نبی دی یو سړی وای چې زما مال زما د مرګ نه پسته علما او لور کوي نو دا وصیت د قران او سنت د توحید او سنت علما او لپاره شامل شو دا مسله شو بازاجیه کې راځي د فقه کتابونو کې راځي د آیات کې دلیل شو چې علم فضیلت لري شرافت لري د علما او فضیلت په ټول مخلوق زیات ته یعنی کچرتا دین اشرف سوکوی دا علماء و نزیاد نو الله با داغو گوائی ذکر کروا خانان نوابان دا د دنیا د حکومت خواندان بے پکی راوس دی خودلت نیشتے کشتے اولو العلم اووی اللہ خپل نبی تا وینا کئی ربی زدنی علما تووی زما ربا زما علم زیاد کئی دلتا پیس کل لیکی ربی زدنی علما الله خپل نبی ته وای او ربي زدني علما نو پيس کلي کي ربي زدني علما بابا دروغ مو وای ښا دغه ستا علم نبي له سلام نه خودل دي نه از دکړې دي دا تا ته چا اسی ز خبرې کړې توهين کوي د علم علم جانشيني دا د نبوت ربي زدني علما کدي نو اوچت سوي نو نبي له سلام ته الله ویلي د دې سوال وکړه وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ کدا الله د ذات سره لګای شهید الله په دې حال کې چې قائمًا بِالْقِسْطِ هغه قائم دی په انصاف باندې قائمًا بِالْقِسْطِ هغه قائم دی په انصاف باندې دارنګ خاوند علم قائم دی په انصاف باندې ملکی قائم دی په انصاف باندې د دریوالو نه حال وګرځا قسط نه مراد عدل دی قسط نه مراد توحید دی 21 آیات کې ګورا کوم کسان چې کفر کوي د الله پایا تونو انبیا وجنی پناه حقا یعنی بغیر د جرم نه قتل د انبیا او په حق نشي کېده وجنی هغه چاله را چې امر کوي په قسط سره القسط التوحید حوالہ د ابن عباس فبشرهم بعذاب الیم فبشرهم بعذاب الیم قائما بالقسط. مولانا ادریس کاندلوی وای قائما بالقسط. د عیسایانو دا مذهب دی چې موږ سونه ګناونه کو یا کړی دي، یعنی چې سونه عیسایان دي ټول دا وای زمنګ لپاره کفاره حضرت عیسی علی السلام دی، ګنا تاو کو کفاره غته ملو شو. نو هغه داغو عقیده دا ده چې پسولای چړاو کړی دی، دا دروغ دی ښا، پسولای چړاو کړی نه دی. هغه اوس هم ژوند دی په اسمانو، ما مخکې آیتونه جمع کړي وو دته د ټول قرآن نه. هغه په دقه جسم سره چې څنګه جسم یې وو 2100 سال مخکې پاکه جسم باندې بر دی نبی علیہ السلام په بر الله بوته او په دقه جسم سره. فیض الباری کی وای دو دواړه په دغه جسم سره وای انصری. نور انبیاء چې نبی علیہ السلام ته جمع شوی وو بیا وته امامتی وکړه دوه رکعاته، نو هغه په جسمی مثالی سره راغلی وو. بزما خیال سره ته جو پوه شوی برزخ کی ژوند دی لیکن پاغه جسم مثالی سره. مولانا ادریس صاحب وای، مفتی شفیع صاحب وای، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب وای، مولانا اشرف علی صاحب وای، دارنګه زمونږ اکابرین په دې جوړ سره خبرې کوي چې الله غولا په برزخ کې جسمی مثالی ور کوي، پای کې ګرځي را ګرځي، چرته ګرځي را ګرځي، کم ځای خوخه ده. ماشاءالله جسمی مثالی. نو نور انبیاء په جسمی مثالی سره وو، او نبی علیہ السلام پا خپلا و عیسیٰ علیہ السلام دا پا دق جسم سرو. بیا پا آخرت کی دی جسم تبا دا روح باقیدر حضی. قرآن کشتے و ایزن نفوس و زو بیجت تچ بیزاوی گوری او مدارک گوری نو تاتبوی و ایزن نفوس و زو بیجت قرنت معاش سادها دا روحونا بیا په قبرونو نه چې پورته کیږي دا روح با خپل جوسی ته بیا ځي. نو دا جوسی د عوامو ریزا ریزا شوی دی، نو کوم ځای به لټای؟ بس څنګه چې د دې بنی آدم دا جوسا د دنیا د ذراتو نه جوړ ده، دنیا ذرات خوارو واره دي پاغ عالم کی چې الله یې ژوندې کوي، دا د دنیا ذرات تر رسیدل دي د دې جسم ټوټه، او بیا خدای راجم کی. باقی انبیاء علیه السلام لپاره ضمانت ته چې دا وو جوسا خاوري نخري، خاوري نخري، خاور منی دا نو مسلمان نه منی. وګوره خاوري ته اډر دی حرمه علی الاردیان تا کسول انجزاد الانبیاء دا انبیاء و جوسا نخري. ما چه خبره کول آغی تا گوه که دا قائما بالقسط. نو نصارا دا وای چې زمونږ سونه ګناونه دي دغه طبقه چې ارګونو خلق ته، نو د دې کفاره عیسی علی السلام دی، ګناونه کوم کړی دي نو هغه کفاره جوړ شو، نو هغه وی پوسولای چړاو کړ دې ګنا تاو کو هغه پوسولای چړاو شو. دا انصاف عقل منی او دین صاحب خوانده دا انگریز قانون چې دی خیسته گنی، دا اللہ قانون خیسته نگنی، دا انصاب تی قائمم بالقسط. لا اله الا هو پدی بانی صورت یوسف 108 لی کا نمال آخر سر العزیز والحکیم. اللہ غالب دے حکمتن والا. ان الدین عند اللہ الاسلام دینی مرضی پنیز دا اللہ اسلام دے. پدې باندې سورت النساء 115 لیکا د دین نه مراد دینی مرزي دی. بیزاوی وای المرزي وهو التوحید. کم دین چې پای کې توحید نه، نو هغه دین مرزي نه دی. مرزي عند الله علی اسلام. علی اسلام متلبس بالتوحید جلالین وای د اسلام ټول معاملات د توحید دا. اختلاف نو کړی هغه چا چا هغه ته کتاب ملاو په توحید د الله کې اختلاف نو کړی، مگر پس داغ نه چا هغه ته علم راغې. علم په دې شورا ولي کا 14 بغیم بینهم جمع البیان معنا په حسد سره کوي. دا د حسد نبی علیہ السلام سره حسد او بغاوت دیتا وای. نن د علما سره حسد دی، علما صحیح خبره کوي، دشمنان د اسلام خلاف خبره کوي. بغیم بینهم بغاو بغیان مفعول مطلق کا یا للبغی مفعول له کا ضربتو تادیبا. دین مرضی چې متلبس په توحید دیغه اسلام دی، اختلاف نو کړې په توحید د الله کې. نصارا د تسلیث قائل شو، يهود او عزير ابن الله وي به زويده مضمون بیان هي دا پس د علم نه خپته وته. هغه په بروزن ټوب هغه ته پته وا په خپل ضرور مخ کې وي چې دا ته چې زوتای دا بعد نه دی وی بیا ولې مقابله لزی وی موږ ته دنیا دولتونه میلاو دي نو د دولت په وجه بیا بنی ادم بلې غټ تزي ماشاءالله دی علما او ځان وجل دی خا. ومن یکفر چاچو کفر کو پایا ثرو ذا الله الله سری ول حساب دے اے زما نبی کدا وفد نجران تا سرات جګړو کی یعنی په توحید د الله کې او آیا ما غړی خدا دا ما خپل مخ الله ته سپارلې دي نو ذکر د مخ مراد ته ټول بدن دي او مخ خسته دي مخ خسته دي د مخ خراب کړي دي څنګه خراب کړي دي خړی لګیا دي سوان کوي ټول رزش په دقه لګیا دي لکه داسې وخت براشي چې پیشن به بدل شي. نن پیشن بدل شو د نبی علیہ السلام سیرت نقشه هغه پرې خدا هغه خپلاندې کې خدا ادبل جام نقشې لګیا دی رو رو روانیږي رو رو روانیږي ستا په دې علاقو کې پخوا بجات خو پرتوګ اوس هغه ته نه ووخت هغه ته تیز کې واچو درې ټانګې دا ولې دا د نصرانیت غلبه راغله. جنگ چا سره مکاو خا مسئله به بیانه ای مسئله به بیانه ای فین حاجو کا کتا سره په توحید کی جګړه وکړه دمانه جلالین جامع البیان کړه او آیا ما غره خدا الله تا و من تبعنی ترکیب کې سو واقعه ده و من تبعنی مدارک کی وای اسلم تو و اسلم من تبعنی داس وایا ما غړې خدا و اسلم من تبعنی څوک چې زما تابع دی هغه به مغړې دی. نن مسلمان غاړه کې نخوا وجه صدا وجه دادا چې د نن مسلمان دنیوي تعلیم حاصل کو دینی خپل اندو مخه دی بلې غړ دلاره د نقش زیب و زینت طور د زندگی هر شی بدل شو هر شی بدل و من تبعنی و اسلم من تبعنی نو صحابه اسلم من تبعنی دی و یا غچاتا چاو ته کتاب ملاو دے وال امین امیان امیان آغا دی اغول کتاب نشته بیزاوی مشرکین عرب اسلم تم دته استفهام وای دا فزید تقریر کې دی اسلم تم غړا یک دی مقصود د دین امر دی امام رازی وای یعنی اسلمو غړا یک دی کدو غړا کې خوا فقط اهتداو. نن کدنو مسلمان د الله قران د نبی حدیث دا اد علماء په مخ کې غړا کېګ دی دا په هدایت شي وَإِن تَوَلَّوْا كُدُوا مُخْوَرَوْا لَا يَذُرْكَ شَيْئًا جزا محذوف تا لا يَذُرْكَ شَيْئًا دا روح المانی تقریر دا دی داسی بیان کرده وَإِن تَوَلَّوْا او کداو گرزیدل لَا يَذُرْكَ شَيْئًا تَا تَذَرَنْ نَرَسَي اِذْ مَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغِ ستاریبتی دا بلاغ وقد اديته على اكمل وجه وابلغه تبلاغ کو نبی علیہ السلام ځان وجلو تا بلاغ د الله د دینو کو په کامل طریقې سره فینما عليك البلاغ والله بصير بالعباد دا وفد نجران راغلو او د نبی علیہ السلام نه دا مسلې واورې د چ شروع دي آه کسان چو کفر او کو پایتون دا اللہ قتل دا انبیاء او کو قتل دا انبیاء او کو پدی بانی سورت بقرہ 61 نمبر آیاتو لکا بغیر حق بغیر دا جرم نا حق منا پا جرم سره او کا زکا قتل دا انبیاء او اغا پا حق مانی نشی کی دے بلا جرمن بغیر دا جرمنا یعنی قتل پا حق دا دے چی او مسلمان مسلمان لووجنی نو دے با قتل کی گی حق دا دے نو انبیاء چالا وجنی نا یادا دا زناتی نوشی رجم کی گی بانو پا انبیاء بانی دا دفت نشی لگولے یا قتل کی گی دے وجنا چی ردتو شی نو انبیاء چی دے نو دمرا لوی خلق تے چالتا دردت تا تا تا تصورم نشی کی دے نو ناسون آرزو اننا بلا جرمیم ولا مانا وی خلقو منگ نما مخوارو بغیر دو جرم و سمانا نا اوچ پوچا بابا تا محفظتا سو نقصان ندے کرے ویقتلون اللذین او وجنی آغا چالا چاہو امر کئی پا قس سرا قس ابن عباس مانا کئی توحید لو انصاف توحید دے من الناس دے خلقونا دا سوک دے من الناس دا دی آیات تفسیر کے ٹول مفسرین لکھی مراد دا دین یہود دی اغا اول چیو پخوا نو اغو انبیاء او وجلل انبیاء دیری وجلی دی نن علماء وجنی نو یهودو زانتا دیندار طبقا بے ننو خلق زانتا عشق رسول وی خودغا کسب کلی گیا دی کم سڑے و تا پخپل طبیعت بدخ کارا شو داغد قتل منصوبا جوڑای توتن کے فرق پکی نپری دی بیا اتبارا پورتا شو داغو پا زمانہ دا نبی علیہ السلام کی اغیو وجلل گورا دیر صحابہ وجل دی دیر صحابہ وجل دی دیر صحابیات وجل دی پا مکہ کے اول کم زنانا جرول یو زیره چاغینا بسونا جدی ته اومزی مدینه ته اومزی طائف ته اومزی دغه زی کې یو صحابیه دغه یو اخپا د یو اوخ سره وتړل بل د بل اوخ سره او بیا یې هغه په منډه کړل داغي بدن شک شو دوزای شو ننم د قشاب لدا شی یو دی شاید نوم بدلی ویقتلون الذین مراتن یهود دی انبیاء وجلل بیا داغو اتباع وجل بیا په زمانه د نبی علیہ السلام کې د نبی علیہ السلام نه انکار وکړو د قتل پروګرام یې جوړ کړ د مؤمنانو د قتل پروګرام یې جوړ کړو لیکن الله بچ کړو ابو عبیده ابن جراح وای ما و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلکو کې د چا عذاب پروز د قیامت دیر دی د صحابي تپوس کوي د سراج المنیر کې راځي علامه شربینی مفسر د قران یا رسول الله ای الناس اشد عذابا عذاب کی پرز د قیامت د چا سزا زیات ده نو رسول الله سلام وی رجل قتل الانبیاء قتل یعنی هغه سړی دی چې انبیاء او وجلل انبیاء او وجلل د عذاب سخت دی یا رجل امر بمعروف یا هغه سړی چې امر بالمعروف نه عن المنکر کوي لکن سبا حق پر علماء او ډیر شهیدان کړی دي وای داسي چې تریتالیس انبیائی پی یوزل وجلیو نو بیا 170 داغی پزیبانی چه ادری دل نو پاک رضی اغم وجلو دا دا یهودو مرضو زانتای مسلمانان وی زانتای عاشق وی چه منگا پا انبیائیو مجنیو نن دنیا دا دین فل دکا دا دا حوالا چه ما درکلا دا تفسیر سراج المنیر کیه علامہ شربینی بیانی خطیب و توائی اولائک الذین داغ خلق دے چاملون ازائش پا دنیا پا آخرت انشتے لپردو من ناصرین امدادی ناصرین مانعین دا خدای دا عذابنا دیتا من استغراق کیا وی تنگوری اگا چاہتا چاہو تنصیب ملاو دا فلکت من الكتاب دا کتابنا نصیبا نصیبا نکره ویلا نکره اولا اولا وفی التنکیر ما لا یخفا لطفه نکره کی داغی لطف لکه مطلب پکی داده سلی اونی ملا گوٹه ده نه صرف پی جنی نه نحو پی جنی نه معنی پی جنی نه زپیشاب پویگی او تی پوتی وی تا نو گوری آقا چاہتا نصیبه ده کتاب نه ایسلی اونی ملا گوٹه یدعونا الی کتاب اللہ دا مضارع مجهول دا مضارع کوئی دا حال واقع شوی دا پا دے حال کے چدو بللے کی کتاب اللہ تا چو فیصلو کی کتاب اللہ پا ما بیند دو کے نو دا مسلمان فیصلہ با کتاب اللہ کی نن دا مسلمان فیصلہ کتاب اللہ دا سر دمرہ لری کردے لکا اسمان دزبکن لری ادے مسلمان سمیت واللہ بیا گردی او فریق ددونا وهم مورزون هم مبتدا دا مورزون خبر دے دا جملہ اسمیہ شوا نو پا جملہ اسمیہ کی دوام و صوبات ہوئی پا جملہ اسمیہ کی دوام و صوبات ہی وهم مورزون مانا بسنگا کہ قومن عادتهم الاعراض دا یدا سی قوم دے چی دو عادت اعراض دے ددو عادت اعراض دے نمانی نمانی نمانی نمانی نمانی دا اللہ دو دشمن خبرہ دنیا لپارا خمانی دا پدی چدوی لن تمسن نارو من تباو نرسیگی مگر یو سو رزی مادودات لکا صلیخ رزی غود سخی عبادت کلیو موسیٰ علیہ السلام علتالال نو سامیری راغے دا دا غو ملوی سی بو سامیری وی هاذا الهکم داستا سو معبود دے ہاں ڈرنکا تراتلا موسی علیہ السلام تور کی لٹے خطا شوی دے ابم زما منی اے نو تعمیر پ زمانہ کیگی تخریب پ یو سیکنڈ کی نن سبا د تخریب ولا ډیر زیات تھی دا صلیخ رضی نو اهل بدد چکم دا چلم کئی کنا چلم وته زوی ما نو شاید دین به اغستی بابا زان نمو جوڑاوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه طرز خیراتونه نه دی کړی خیرات جایز دی خیرات جایز دی وی صلیخ رضی با مونږ ته عذاب ملاوی کی نور نه د تاوه و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون الته یو ورځ چې ده د زورو کالو د 40000 شو ټینګ بشي خون بدل دل کی وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون غر فعل دي هم فول به کا في دينهم جار مجرور پر غر پوری کا ما موصولا كانوا يفترون سلا کا موصول سلا یو ز کا داد غر فعل دي دوله مغرور کرده پا دین که ما کانو یفترون چه پزان جوڑه یعنی منگلت قصه بیسانه ده خبره بعض روایتون خلق پیش که اخفل ده مراد لپاره اگه طول پاگه که یا روافظ را غلی یا نور صداسی گنده تخم را غلی و غر راون فی دینهم ما کانو یفترون ده فعل شد آگه اگه چه جوڑه منگلت قصه آج یہ منگ دا پیغمبرانو بچیو ہم بخشے جائیں گے ہم بخشے جائیں گے نو کنان خود نوح علیہ السلام بچے و بخشش ہونے شو تسی کور حق دے ہو درو ہوئے پا نسب با اونشی نسب بانی با اونشی فکے فائزا جمانا ہم سرنگی بچیال ددو چیزے جمع کم پاغرزی چپاہی کی شک نیشتا دے ووفیت کلو نفس ما کسبت پورا باور کړی شي هر نفس ته چې قسم کړی دی و هم لا یظلمون دې زبانی د قسم اول باب دویم هم ختم شو باب دویم ختم شو اول 18 پوری دویم باب د 18 نه دی 26 پوری اوس دې دنه باب بدرین شروع شي کمزه پوری 64 پوری دا با قسم اول پوریشی لنده خلاصا قل اللهم مالک الملک دا باب درم شو 64 پوری دا با دلیل اقلی پینزم شی و سر دعوه دا توحید راغ للا سخ استخون که دا اللہ کلام د دې شان نزول د ته بیان کما چې خوند له درکې د دې شان نزول واورا په جنگ احزاب کې چې جنگ ازغه کې صورت احزاب کې بیان ای نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قریش حمله وکړه احزاب را جمع شو احزاب را جمع شو لکه دې نږدې وخت کې 52 ملکونه را جمع شو هغه 52 ملکونو څخه ډېر لوی طاقت او خلک وې ډېر لوی طاقت او ارسو مجاهدین څخه ايش نو یو د الله ذاتو چلتے چلتے کیا ہوا اب بیتی نو احزاب کیوں ټول را جمع شو یہود ملګری شو حالانکہ لازم و لازمات کا جنگ احزاب کی اور یہ دو خبر آو نبی علیہ السلام تا پتہ اولا گیدلا نو صحابہ را جمع کر مشورہ خشے دے مشورے کی ہر پہلو ہر گھٹ پانی خبر ہوشی اغی کی فیدر اوزی وشاورن فی الامر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی نیمو سو کالو عمر کے پدغی کی شریک شو اغو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمنگا ملک فارس کے غنیم چی غالب شی دشمن نمنگا کند کنو دا خپل کلی نچا فیرہ اللہ اکبر نبی نبی دے و مشورہ راغلان ومنګ د خندق نه کار اخلو خندق کندې ته وای نو دشمن که حمله کوي کنا نو دشمن حمله کې پسپا کی دا د هغه وخت د جنگ طریقه وا نبی له سلام ته مشوره پسند شو د کم زینا چې شروع شوې د خندق زپای کې ګرځېدلې الله اکبر مشوره صحیح شو اوس ټول کافر را روان شوې دي اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا دا نه اوریدو خبرې دي نبی علیہ السلام حکم وکړو چې زر تر زر لس کسان به 40 غزا زیکنی لس کسان 40 غزا اوګی تګی صحابه پخېټو غټي تړل دي نبی عليه السلام پخېټه غټه تړلې ده آیا الله څنګه ډوډۍ نشته ګورت داسې بنو وای دي کې مزه ده دي کې مزه ده نو لس کسان 40 غزا اتي وته موږ ته پورتو کې اتي وایو 40 اتي زېب کني سمرا دا اندازا ده یعنی 15 فوٹ یعنی 15 غزا داغی گہرائی دا او 15 فوٹ داغی چوڑائی دا چې دشمن وګوري نو اوب لگی وته پتا ما ته بشی لتا صحابه او jihad کړي دي نن jihad نوم دهشتګردای باندې بدل شو دهشتګردای باندې بدل شو د دې سيزونو پروا مه ساته الله چې سکهي خکې نو لګیا دي صحابه او خندق چې کني نو مدینه نه چاپیرا تقریبا 3 میلا کیلومتر نه 3 میلا 3 نیم 15 فوټ ګرایي 15 فوټ چوڑایي 3 نیم میلا کیلومتر نه لکه دې نه بیلو پورې دا پشپګو راځو کی پوره کوي صحابه دی ومنل کنزل مار چې کتاب په کنزلو لیکل دی وای دا تعالی پر بلانت جوړ شي سه جوړ شي دا نن حق پرس علما کار کوي باطل پرس و پسې غاپي نو چې غاپي غته سپې وای ښا ځان به پوه کی صحابه شروع شو خندق کني نو دا الفاظ وای نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا منګ د نبی له سلام په لاس بیعت کړ دې نری نری بشو خو زونه د عاشق رسول وای هغه عاشق رسول پسې خلکو بکواسونه کتابونه لیکل دي دومره دروغ دي لکه خزه ته مور وای مور ته خزه تا ته بیا ویم بیا ویم دا چه سړی خواته مزه ځان به خراب کی حق پرستو خواته ځه خندق کنی نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا بدا منګه هغه ټول ګیو چې د نبی پلاس بیعت کړي دي بیعت جائز دي خدای چا پلاس مکوا نری نری بشو خوزونا دا الفاظ نبی علیہ السلام وارد الپدغ خندق کے نوی فرمائل اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ یا اللہ کا عیش دے عیش دے آخرت دے دنیا سا عیش دے بادشاہ دے بلد بیا چید ایسی ٹنگ ناس دے سجد دے حرامی آخرتی ام خراب شی فبارک فی الانصار والمہاجرہ فاغفر الانصار والمهاجرہ دا بخاری کی دا الفاظ دویم جلد کی غزوہ بدر کی پدی الفاظ و رازی پدی کی او صحابی را گئے اغتا حضرت جابر ہوئی چوئے قتل دا نبی علیہ السلام یعنی چہرے تا نو آثار دا لوگ اخکاری دا آثار دا لوگ اخکاری دا پخیٹ ہے گٹا تڑلے ہوئے نبی علیہ السلام پخپلا کوزیږي خندق تا ټوکرې په سر یې دی میتا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے ٹوکرې ڈکئی د ٹوکرې خاورا په سینہ مبارک ارتاویږي وما اوکتل چې د نبی علیہ السلام خیټه مبارکا خاور سرا یعنی دوړو سرا خاورې شوی ده اوګه دې غټېم تړلې دا په خېټه وګه دې سېټه بیا لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابي د خپل ټبر خوا ته لاړ او وی وی چې نبی علیہ السلام اوګه دې تاسو خبندو بس شته وی ما خبندو بس دا دې چې دا اوګه وربشې دي ادا یو ورغومې دې و یا ورغومې دا مساغه ډوډۍ جوړ کړه بیا جابر صاحب ته وې ټبر چې سلور پینځه تنه راشي زیات نه دا شی لګ دی نو نبی اسلام دا دستورو چې چا به ته ډوډۍ وګنو ځان نه به څوک نه بوتلو ځان نه به اق به بوتلو یو تن دغه سی ویلو حدیثو کې راځي یا رسول الله سلور پینځه کسان راشي په دې کې یو تن په هغه وخت کې راغی وې دې بوزو ما وې دې هم بوزه لکه دا نبی اسلام آداب دی سره د وړو طالبانو نه مزه مگر د قزه کې نبی علیہ السلام یو خندق والاو جابر ډوډۍ کړدا اله ټول ځای معلومه دا شو چې معجزي معاملہ د نبی سره ده او هغه ته الله د طرفه اډر راشي هغه اظهار کوي هغه څه کوي اظهار کوي صحابه لاړل نو جابر صاحب چې دی چې لاړ نو ټبر وته وي دا خو ټول راغلو اتا ته ما خلک کسان وی وګوره ته خپه کېږم خدای خاون منځ کې انبساطي ښه سي خوشتبي ا خوشتبي به روکای نه غوره بیا به تا ته وی کارا سر پیټي سر چاړیا خدای دې مال تا نه خلاصږي وګوره زندگی په خوان تیر باسه طالب وی ما بیا موته بیا به ګورو بیا به ګورو وتا ویلی نو ما ویل دی نبی سم په خپل داسې کړه دا وی زه بیغمه اوس د صحابیاتو په نبی باندې عقیده و نن صرف د پیسو عقیده دا ښه نور د سچې حرام وي سچې کوي خپل دولت جمع کول په دولت جمع کول دا کار باندې کوي الله تعالی سلی کل دی ابا تا در کوي بارا لاړه ویټیل مخه و الګ لګ کې نه ا نبی رسول الله په خپل خدمت وکړو یا الله په خپل خدمت هر کې وو خدمت کو نه محروم شو هر کې خود را بیندو محروم شو چې خدمت کوي محروم شي تکبر کوي هغه محروم شي او دا کټوي د انګلی دا کوزوي مو هغه لګا دا تغیتو اے خود کی ډوډۍ راخلی هیګ دی دا سونه د جنگ احزاب صحابه دي ټولو خور په ملخېټه وکه د سېټه بیا نبی علیہ السلام او خورلا لګیا دی خندق کنی لاړل سبحان الله دا معجزه ده خندق کنی نو سلمان په حق کې چاو وي دی به موږ سره نبی علیہ السلام وي دی به اهل بیت سره دی به موږ سره سلمان د درېنې مساو کال عمر کې کودال آهنی وسخه دی یو ګټه راغله ګټه راغله هغه گزار راواچو کیږي نه وی زین نبی علیہ السلام ته وای بخاری کې راځي نبی علیہ السلام راغې خپل مټي اې داسې کړي نهایت حسین انسان د کل کائنات کافر وته کنزل کوله نن د بدعت خاون بدعت کوي تا د هغه کمال او جمال اونو پیژندو د بدعت هغه ته کنزل کول دي نبی علیہ السلام کودال آهنی واغست پلکا او وتمت کلمت ربک صدق و عدل لا مبدل لکلمات الله دا ماته صفاره کړی دي تمت کلمت ربک صدق و عدل لا مبدل لکلماته دا یووی او کودال آهنی چا کمر لروا چاو مات شو داغه نه بسر کی پورته شو بیا روا چاو بسر کی پورته شو بیا روا چاو بسر کی پورته شو بیا اووی چې ماتا د شام او د روم او د فارس دغه ملک الله او خو د ابو فتکیږي توجه سره وره دا با فتکیږي دا منافقانو مل تر اغلی وخا دا دې ته دوباره زی وی دا 399 دا ابو مشر عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن برغنده دا به هو هم د تچ بدترین کافرو او بشر ظاهر ته ګوري پدې کې مطلب مطابق کشری یا سوکو هغه بل یو تن ته راځه نری بولو ته زو ان داسې چې لار نو هغه بل ته دې فارس روم پته کوي دلته موږ پیشاب ته نه شو تل دې فارس روم پته کوي اغه ملګرتیا ولته یو صحابي په وخت کې نشي ویلې یریږي ها د زونه باچې بیا اغه خپل ملګری ته و یا اغه خپل ملګرتیا کې و کنه لکه هغه منافقو او دې چې دینو فارس او روم حیارا د یمن محله دیني عدل تمنګا ډوډۍ نممو دا خبره اغه وکړه اغه تاغه ملګری ته کنه دا 1441 سال مخکې شوه دا زینن تاتوي ما زینن تاتوي ما چې دین محفوظ دی نو ہدایتونه راغله دا چې اوس تاتوي ما نو ګوره دا چې راغله نو هغه واوري دا جواب شو کو نه شو د داسې کوتعو بوتعو الله جواب ورکړي دې ته د نوم مسلمان وي دا دنیا نن د نوم مسلمان نه فل ډکه ده نن د نوم مسلمان داسې د بېغیرتۍ کار کوي چې داسې بېغیرتي به چېرته نه تېره شوي آیات ته ګوره زما نبی وایا وایا قل اللهم ای الله قل اللهم يا مالك الملك حرف ندا محذوف تھا کمال قدرت ته اشاره ده کمال اختیار ته اشاره ده مکمل غلبی اقتدار ته اشاره ده الله دا جواهر کی وای زمان نبی وایا اللهم مالك الملك دا الفاظ په مخ روان دي مقصود په ندا سره محذوف ته یعنی دا کلمات او آیا بیا دا آیا اقضی حاجتی زما حاجت پورا کا اے دا بادشان او بادشاہ دا بون ملکون او بادشان سرد اللہ و لخ کرنا دا دنیا غٹ طاقت خلق و ایز قائل نیما اگر آجم شو خدای پاک چې چاله طاقت ورکو سو شو الله اکبر ډیر خو شو ډیر خو شو صاحب چن کسان بلیغان د دنیا ټول کفار مشرکین جمع شوی دي واپس اوس رواني کی با وی زو اون شو خبره مزه وای زو اون شو خبره نبی علیہ السلام ته الله وی ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا الله کافر واپس کړ سره د حسین لم ينالوا خيرا نکر پسيات نه فيك سچه پلاس را نه غي سو هغه مل تپاتی شو ننم چې سو ال تپاتی شو الله کافر واپس کړ تاپو کوما نبی علیہ السلام وینا وکړه بخاری کې راځي اوس په پززم په ما باندې راځي 1441 سال پوره شو په مدینه باندې بیا چا حمله نه کړی بیا عملن دا زتا تایم دا اوس چې کوم پوسته کنه دا به هم بیا ناراضي بیا بنوي چې ګوګوشتو آیات ترجمه وایا زم نبی صلی الله علیه وسلم یا مالک الملک د بادشاہانو بادشاہ داود توحید تورکای بادشاہی چاته دی خوخی یعنی محمد صلی الله علیه وسلم بادشاہ او بادشاہ دے بادشاہ وی وتنزع الملك تتكوى تكول تو اذا قبل دلاس نشي واخلي وي مرولي او داسي كيتي بیا سنشي وي كتكوى بادشاہي چان دي خوخي يهود نالائقو الله داغون بادشاہي د نبي السلام پسر تاج کي خودو وتعزو من تشاو تي عزت ورخي چات دي خوخي ابن عباس وي مرات نبي السلام دي وتذلو من تشاو تزلیلہ کہے چاہتا دے خواخی ابن عباس سے وہی مراتن عبی ابن خلف تے عبی ابن خلف تے امیہ ابن خلف تے ابو جال دے ابو لہب دے ٹول پا کرا والا ترننا پوری بیادی کل خیر استا پلاس کے خیر دے نفع و نقصان خیر ہوئی اغشر پہ تقیاس کا ذکر احدهما وترک الاخر مدارک کی راضی خیر ذکر کو شر پر خود دا آیت ارشاد دے شکر د نعمت چې تحویل د قبله او شو تحویل د ملک او شو د نبوت او شو او تحویل د عزت او شو مسلمانانو ته او ذلت لپاره د یهود شو دا جامع البیان کی راضی سبحان الله نو تعریف د خبر تعمیم لپاره دی تقدیم د خبر بیادکل خیرو بیادکا خبر الخیرو مبتدا تقدیم د خبر تخصیص لپاره شو ستا په قدرت کې خیر دی ټول نه په قدرت د بلچا کې ماشاءالله ماشاءالله دا جواهر القرآن کې د ابو سعود په حوالی سره لیکي ډیر مزدار بیادکل خیر ستا پلاس کی خیر دے بابا خیر ذکر کا و شر ذکر نہ کا مداری کوئی یو ذکر کا بل بانی تے پا پلاس ہو جو کا کہنا دا سینا چی دے دینا مطلب چی دے معتزلی بل شان لاخلی چا اللہ خالق دے خیر دے خالق دے شر نہ دے بابا دا ستا پل تقریر دے پٹ پٹاخی خلاص آئے خیر شر دوڑ دا اللہ پہ اختیار کی دی و دا اللہ کارون چی دی تول دا خیر دی ما وقتی مثال پیش کر نہیں ہے چیز نہیں کمی کوئی قدرت کے زمان کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں دا قدرت پہ کارخانہ کے بد نشتے دا خلق مرین تبا شر وائے وطا دا دا اغا مرزی دا دا دا اغا مرزی دا بیادی کل خیر ستا پلاس کی خیر دے نفع و نقصان دوارا مانا ہوکا تا پار شمانی قدیری تولی جل اللہ دلیل اقلی دے تا دنکا اشپا پا روزی کے نو روز زیادتا شی اس گروہ روز زیادتی گی تا دنکا نهار لا پا شپا کے نو شپا زیادتی گی پا جمی کے دسو کولی شی دبسو کوکی و تخرج الحیاء تو باسی جونده د مړینا تو باسی جونده د مړینا پتی پانی انعام وګورا 123 فالق الحب والنبا برزیل فالق الحب والنوا آیت نمبر انعام 116 123 گورا او من کان میتن فاحیناه آیا هاگا چه مرو ما جونده کن عمار ابن یاسر پا کفر کیو اللہ علیہ اسلام نصیب کو جونده شو یو سڑے جاہلو عالم سره کیناس، عالم شو، د ژوند دی شو، د بادشاہ شو، تو توایا نه خو بادشاہ شو. فاحیناه وجعلنا له نورا ما غل رنا ورکړه. دا رنا د قران او سنت ته، د قران او سنت بیانې دا د رنا د څخه ده. توحید کتاب الله دا رنا ده. اد په دیوال لیکل دی علم روشنی ہے بابا، داستا علم رنا نه ده، داستا خپل دعوه ده. اصل رنا قران او سنت تي. کما مثلو آیت د مثال په شان دا غا چا دی چې په تیرو کې دی، لیس بی خارج منها، مراتنا ابو جهل بطوری مثال دی. د کل کائنات هر کافر مشرک سنت دی، ټول پکې راغلو. یو معنا د دې د قشوا، یو بل معنا واورا، چین می ستن می د انعام ګور اتا تبخکاریږي، چین می او ستن می د انعام ګور ا رکو بچ دې اخکاریږي. دول سما ان الله فالق الحب والنوى، الله سری الحب دانا والنوا گتلی بمبتا، سمرک لکره ده کجوری بمبتا زکانا او گورا دین اللہ تیغو باسی دی گتون کمرو نبا اللہ پاک دا بنی آدم قیامت پر ازو باسی نو دیوی دا خوب نری نری شوی وی توم یو وقت کی نری نری وی توم پا یو وقت کی نری نری وی ستامورو پلار اگر نری نری ذرات خوړل دي، سکلی دي، ته نه جوړ شوی، په خیر راغلی، ها سراغلی په خیر راغلی. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي وباسي ژوند دې مړینه، مړینه مراد بم پتا دا مدارک وي، احي نه مراد ابوتی دي، حي نه مراد ابوتی دي، سبحان الله. ومخرج الميت وباسي یعنی مړی لرا بمبته لرا، من الحی د نبات نا، هغه د کجوري دانا غینا ګټلی وزي بمبتا، او بمبتا. ذالکم الله فانا توفکون، دارنګي پلار عالم او د امیده اد ژوندینا مړ پیدا شو، پلار امیو دته عالم پیدا شو، وګوره ژوند دې مړی نه پیدا کړ. اقسم دې واخلا، اقسم واخلا، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دا غي مړه دا او کنه ساتته نه ځان لا خوراک جوړای مړه دا اداغې نه چوزي پیدا کی، چون چون چون چو دنه پويږي. بیا غاګای نه چې کوم دې دا چوزي پیدا دی غلوی شو، ماشاءالله داونه غای پیدا شو، د ژوند دینه مر پیدا شو. الا هاذا فقس، الا هاذا فقس، جاهلو الله ولا علم ورک، علم نور دی، علم بادشاہی دا، د قران او سنت علم مراد دی. فالق الاصباح، تیارش پوا دې کې سبا شو، الا هاذا فقس، دا ټول په دې کې راغلو. توبه سي ژوند دې مړینا، پدې باندې شورا اخر سرولي کا، دا به تاله په کار شي اخر سر. غالبا آیت نمبر 52 دې تر وړاو شورا، شورا چې ته ګوري غالبا اخر سر دې آیت نمبر 52. ټول آیاتونه 53 دي. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الايمان، زما نبی چې وحی نه راغلی ته نه وی خبر، ولکن جعلناه نورا، دا قران نور دی، نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، من پدې هدایت ورکو چاته زمو خوخې د بندګانو نه، وانک لتهدی الی صراط مستقیم، ته نی غلار خې، توبه سي ژوند دې مړینا، توبه سي مړې دې ژوندینا، تخرج المؤمن من الكافر، لکه ابراهيم عليه السلام د ازر نه پیدا کړ، ازر چې دې مړو یعنی کافرو، کافر د مؤمن نه لکه کنعان د نوح علی السلام نه پیدا ک دا تفسیر کبیر کې دا مضمون لیکل دی وترزق من تشاء تروزی ورکه چاته دی خوخی به حسابا نو مقصود په قول اللهم مالک الملک سرا چې یا الله لفظ دی داغه مقصود محذوف ته اقضی حاجتی حاجت روا الله دی قبرن لمزا قبرن لدعا کا لا يتخذ المؤمنون الكافرين دي توي مقاطعه د ادا ولانا څو نمبر کې وبیا راځي ان شاء الله نه دي نس مؤمنان کافر له دوستان من احب لله وابغض لله فقد استكمل ایمانه بخاری مسلم مشکات کې راځي چا چې محبت د الله لپاره چا سره اوساته لکه پیغمبرانو سره اولیاء او علما او نیکانو سره دیندارو سره محبت او ساته نو فقد استکمل ایمان او د خپل ایمان کامل کړ دا رنګ بغض یو کو الله لپاره یو سړی دی کافر دی مشرک دی د خدای دشمن دی دشمنی کوي دا مو سره کوم سړی دوستی کوي اګه سره بغض ساته جنگ مکوا نو د خپل ایمان مضبوط کو نه دیني سي مؤمنان کافر لا دوستان به د مؤمنانو نه کافر له بدوس نه ګرځي من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك چاچ داسي وکړه دل سبي شیندې زه په خو به پلان کې له سبي شیندې هغه مونږ ته اوس پته ولګېدل چې چا د کافر سره دوستي وکړه مرستات لراتلې وکړه خپل دنیا مفاد لپاره الله وي دې له سبي شیندې ليس من الله في دين الله في شیندې دې یو پیسې نه دی ها کزان بچ کوای بچ کول ځان بچ کوا لکه پویګی دا سړی ماته ضرر بلا وجه رسي نو اس ظاهری دارمدار وسره کوله د زړه محبت نه د زړه محبت ظاهری الا ان تتقو منهم تقا ځان بچ کو ویسه ته سودا دې څنګه خرسيږي به خدا خشو خشو خشو خشو دا رضی دی او باسنو لکه د دنیا رضی او باسا روستو سخبرو روستو بیا سخبرو الا ان تتقو منهم تقا نن پا تقیه بانی د خلکو ایمان دی او ټول دین پریخه دی و یحذرکم الله نفسه الله تاسو له یری د خپل ذات نه ویل الله المسیر الله ته ګرځي دل دی دیږي کی وای مؤمن به کافر سره دوستی نه ساتي نن د نو مسلمان دوستی ټول د کافر سره نن د نو مسلمان دوستی ټول د الله د دشمنانو سره ده الله وی دې له څه بشین دی پدې باندې سورت النسارا واړه سورت النساء 138 نمبر آیات کے تا تبخ کاری گی انشاءاللہ 138 وای منافقانو تظهیر ورکا چدول عذاب علیم دے منافق د کافر سره د زلن دوستی ساتی د مسلمان سره صرف پخلی الذين يتخذون الكافرين هاغه چې کافر ورنيسي اولیاء دوستان من دو المؤمنين ايبتغون عندهم العزه تغوس غدي عزت ګوري فان العزه لله جميعا عزت الله سره ده جساس احکام القران کی وای من يتز بالعبيد اذله الله چاچی په بنی آدم او عزت لټاو الله یې پریخې دی نو الله به ذلیل کین ذلیل ستو وی چې کوم د الله دشمنان دی غینا غواړي غینا وای د دنیا ته نه ډکدا من یتذب العبید اذله الله فاروق اعظم د شام گورنر ته په خپل وخت کې خط لیکو کنتم قل الناس وذل الناس تاسو کم وای کمزوري وای فکسرکم بالاسلام په اسلام باندې تاسو اوچت شوئ نو په اسلام اوچتیږي په کفر نه اوچتی وکنتم ذل الناس فعزكم الله بالاسلام تاسو عزت نو په اسلام سره عزت من شوئ مهما تطلب العزت بغیر الله کتا سو بغیر الله عزت الټاو الله بتا سو بی عزت کی بی عزت نخری نہ لکئی دا معرف القران د مستدرک په حواله با قاعده لیکلی دی ایبتغون عندهم العزت فان العزت لله جميعا دا کوم آیات چې اوس موږ لوستو آل عمران کې 28 اوس په دې باندې دا مائده رکو اتمه رواړه وا دې باندې رکو اتمه رواړه وا تا ته به مخامخ کاریږي رکو اتمه او سپارا شپګم سلس د شپګمې سپارې آیت نمبر 51 یا ایوہ الذین آمنو او ایماندارو لا تتخذوا الیہود و النصارا اولیاء یہود نصارا دوستان مگر زوئے دادا اللہ وینا دا پا قرآن کے دادا قرآن در سنا عموما خلق بندئی سل نخری ولا جوڑی دا ولی دا دے دا منہم نئی منی سے یہود نصارا اولیاء دوستان بعضم اولیاء دا یو بلکی دوستان دی وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ تاسو کی چی چا دوستی دوسرا اکڑلا منکم پتاسو کی فَإِنَّهُ مِنْهُمْ دَيْدَ مِنْهُمْ نَدَي دَيْدَ سَنَدَي دَيْدَ مِنْهُمْ نَدَي پخواب منوی دا پلانکی دا منهم ندے چا چی دوستی پتاسو کی دا کافر سرا اکڑلا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ دا دوستی که انکے دا غوصرا دے دا منهم ندے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ اَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ما شاء اللہ ما شاء اللہ نساء آیات 138 دواوری دو 139 دواوری دو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ دا آل عمران 122 اگورا آل عمران آیت نمبر 122 اگورا اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اللہ ولی دے دعاو دے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ داد سورت نساء آیات چی دے تاواوری دو 138 139 دا سورت توبی آیات راوڑا دی پسی دا 52 نمو گورا تب گوری اگا چال جنون کی بیماری دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برغنڈے تب گوری جنون کی بیماری دا شکتے دو منڈی وی فیہم پا موالات دا کافروں کے اداوائی دا عذرنا چھ نقشان توسی بنا دائرہ پا من بانی با گردش دا زمانی راشی بیا بچت تزو ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاسو ولی اللہ دے 55 مخامخ گورا مائدہ انما ولیکم اللہ ورسولو والذین آمنو الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله چاچی دوستی الله رسول سره وکړه ولذین امنوا د صحابه سره د هر زمانه نیکانو سره فإن حزب الله هم الغالبون دلد الله غالب ده دلد الله غالب ده ومن يتول منكم فإنه منهم تبغوري منافق منډي وې د کافر سره ملګرتیا کوي الله فيصبحوا على ما سروا في انفسهم نادمين بیا په 54 کې و یا یو لدین امنو مې ارتد منکم ان دینی کافر سره دوستی چې ساتي د رور او مرتد شي ایمان والا څوک چې مرتد شو په تاسو کې د دین نه فسوف یات الله بقوم الله به داسې خلق راولي چې الله به هغه سره محبت کوي هغه به الله سره محبت کوي یو بلکې نرم دلا کافر باندې ساخ یو جاهدون فی سبیل الله دا یتونه دي زبتا ته سو جمع کوما ته هم ستړی شي نو که زیات نه نو توبه راواړه نو توبه به وباسي توبه آیت نمبر د سورت توبه تا تبخکاری 23 ته سورت توبه آیت نمبر 23 ته یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم مؤمنانو منی شیخ پل پلرونا رونا اولیاء دوستان ان استحبوا الكفر على الايمان کاغو کفر په ایمان خوخاو و من يتولهم منكم چاچ دوسره دوستی وکړه پتا سو کې نو فاولائک هم الظالمون دا په ضمیر د هم سره ظالمان دي دا د الله کلام دی دا د الله کلام د ملک نه خلکو رورو اوخ پنوسی سره ونسنی علیک الخير تبا دې کوشش کئ تبا دې کوشش کئ دا به مخلوق ته رسئ ماشاءالله ماشاءالله آل عمران کما یاد هو غي پسې بیا لار شه آیات ندینی سی مومنان کافر اللہ دوستان داد اللہ وینا دا لا یتخذ پمانا دا لا یم بغیر ابن عباد سے بوئی چاچی دا سی اکڑا دیلے سبی شین دیں ہاں ظاہری تعلق وصر ساتلیشی ظاہری زان بچکائی با ویحذرکم اللہ نفسو اللہ تاسو لیا رئی دخل ذاتنا ویلاللہ المصیر زمان ابي وایا کپټ ساتي ها چستا سو پسینو کی دي او تبدو هو يا سرګند وای يا علم الله الله په پد يا علم بوای زکه جواب د ان يا علم مجزوم راضي الله په پد پد پاغي چ پاس منو کی دي پس من کوي کی دي الله پارش باندې قدير ده پاغرز باندې چار نفس بیا مومي ما عملت سي جامل کړه من خيرين د خيرنا محضرا دا مفول دے دا تجدو لپارا تجدو کلو نفسن فائل دے دا تجدو نفس مؤنث دے تجدو مؤنث سے راوڑو ما عملت من خیر محضرا محضرا پا اخپل عمل نامہ کی وما عملت من سو ترکیبو کا یوما تجدو کلو نفسن ما عملت من سو ان محضرا اغب ام محضر بیامومین تودو ارزو بکی دا نفس لو ان بینها کچری وی زما و بینو زما دا عمل پا منز کی امدن بایی دا دل ریوالی های دا سوشو های چی دا عمل زمان دل ریوی اوسو ارامی توب نفشوی پس طول زندگی دی پا مخالفت دا نبی کی تیرا کری دا ارزو بساتی دا نفس تودو نفس لو ان بینها و بینهو بینها کی ضمیر ابن عباس وی نفس تراجی دے دا نفس و بینهو پا ما بین دا عمل دا دا دی پا منز کی امدن بعیدا بعدن بعیدا بینهو کی عمل مراد دے عمل مخی نشتے کنا ما عملت من خیر ما عملت من سوء فعل کی مصدر موجود بھی کنا کاش کې زما او زما د عمل منځ کې آمدم بعیدا ډېر لري والے وې الله يري تاسو لا خپل ذات نه والله روحهم له بعد قران کې دا شته دی چې هغه آمدم بعیدا تفسیر معلوم شي زخرف رواړه وا زخرف رواړه شورا زخرف آیت نمبر چت گوری تا تبخکاری گی 36 رکو سلورم آسی پارا 25 ومن یعشو ان ذکر رحمانی چاچی مخوارو دا ذکر دا رحمان نا یعشو یعرز مانا جلالین کئی چاچی مخوارو دا ذکر دا رحمان نا دا اللہ خبری پری خودی نقید له شیطانا زبا مسلط کم دل پر شیطان فهو دا شیطان له دل پر قرین ملگره بی لا یفارقه مرگ پوری نپریدی نپریدی نپریدی دا قرین دا پیریان نئی کده بنی آدمو نئی نو چاچی دا کافی دوستی اکڑا دا زڑا دلتا دین و تسپخ کارا شو نو شیطان دد قرین دے و انهم لیسدونهم عن السبیل دو منی کئی دو لران السبیل د سمیلارنا و یحسبون انهم مهتدون حتی اذا جانا تردیچ دے ما تراغے یعشو کی عاشی موجود دے کلا چې د ما تراغه قالا د بووی التا احوال د قیامت پسې غېد مازی یا له ته بیني و بینکا کاش کې زماستا منز کې بود مشرقین وې بود مشرقین وې د ته تغلیب وې ولی تغلیب باب واسون بود المشرقین بود المغربین فبئس القرین دلته تا ته وې چې هغه بود مشرقین و دې مشرق او مغرب ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد پدی بابسکو دیگا زمنگا ددی جات کو بابا وفات شو دما کور والا ترو اغل دعا او کہ اللہ دغه مغفرت ډیر خسړیو ډیر نیک ډیر صالح ډیر خیالات خيستو ډیر خیالات خيستو اشاسه بچیله دعا وکړ نور څه کوفات شوې ټول دعا وکړ الله دې غریبه فلک وکړي الله دې رحم وکړي الله پاک دې دا خپل په دربار کې منظور او مقبول کړي الله دې ټول جهان ته دې قران دعوت ورسوي الله دې ټول خوشالي نصیب کړي صلی الله تعالی علیه سو کروڑ روپے وشوي یو کروڑ دو کروڑا ډېر په مشکل درې نیم کروڑا د فی کسر دا عوام که خبر شي دغه کروڑونه کروڑونه وته خو لګي بابا ته چې وته کروڑونه وایا کروڑونه نه دی دا کروڑونه دي 15 منټه بعد به بیا کینو ان شاء الله درس.